الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومما تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. جزاك الله. سورۃ النحل مکی سورت ہے، اویا نمبر دے، ستر نمبر سورۃ کہف پس نازل شوئے دے، اور ترتیباً شپاڑسم نمبر دے، سولہ نمبر سورۃ ہجر پس لگو رہے شوئے دے. رب دا سورت دا مکی سورت سارا پڑیر وجود ہے لگیا ہوتا چہ مکی سورت کے عذاب دا سابقین و بیان شا دا پخوانو متونو دائی دا غذابون بیان دوسری صورت کوئی عطا امر اللہ ددی امت کا دغ حال لگسن چاہیے ادا اللہ کتاب نورگردانی خلاف شرک وغیرہ پر دئی مذہب روان دے تلوار دے نہ کہی دیو جو پھنسی راڑا بلا وجہ سورت ابراہیم کی ترغیب تبلیغ ہوں کہ اللہ کتاب خلق و بیان کہی سورت ہجر کے نمونے دا عذاب دپار دیا رولو دل تک غاصل مسئلہ چلائی تبلیغ بکول شی کیا سبب دا عذاب ہو لیکن نہ بیان دو سبب دا عذاب دراتلو دی وجہ اور پھنسے راڑا بلا وجہ مکھ صورت کی آیت نمبر 30 کی 28 کے دا آدم باو دا پیدائش بیان ہو شاں چہ سلطان نہ پیدا و خٹ نہ وغیرہ نو دل تک آیت نمبر 4 کے دا عام انسانان و پیدائش بیان ہو سب درم نمبر آیت کے دی وجہ اور پھنسے راڑا سلورم وجہ مکھ صورت کی ٹول مخلوقات ماں پیدا کری دی نظر آیت نمبر 21 کے یوشت کے دے انسان عاجزی بیانولا دی وجنور پسی راڑا پینزم وجہ مکھ صورت کی شپک سلویخ کے ویلوچ دنش پسلامون سر جنت تا دل تک آیت نمبر 22 کے پتر رقیوا او تفسیر کو وجہ دخول بیانولا چولے وہ جنت تزی دیو جور پسی راڑا یا مکھ صورت کی آیت نمبر 28 کے دے انسان دے پیدائش بیان شو ہدی صورت کی آیت نمبر اویا کے 70 کے انقلابات پہ انسان بیانول چسنگ پیدا چسنگ وغیرہ وغیرہ تفصیل لکھو. یا بل وجہ مکھ صورت کی حالات منقادین و غیر منقادین. منقادین چل اللہ رضا لہ قرآن تناسی اگر منقادین چل اللہ رضا نکینی انداغی حالات بیان شو ندی صورت کے نور 36 خلاصے ذکر کولا کہ ہر پیغمبر دا بیان کرے خلق دا شان شوی دی سوک منون کی شوی سنا منون کی شوی دی دیو جور پسی رانا بل ربط مخی صورت کے آیت نمبر 55 کے 50 کے زما بندیان خبر کا چیزا سزام سخت اور کوما اوزا معافیم کوما ندی صورت کے 112 کے پہ مثال ہے جو گورا مکی والو ناشکری رو دا قرآن و پیغمبر اسلام نو اللہ پی صورت سخت سخت قاحت راوستی دا دیو نمونے بیانو دا گا دا اللہ دا سخت دا سزا دیو جور پسیر را بلا وجہ مخدور آخر کیوں ہوئے لے چی عبادت تر مرگ پوری کے تر مرگ پوری با آبادی نو دی صورت کی احسانات بیانو پی انسان بانے چی زکا با تر مرگ پوری تر مرگ دا اللہ احسانات استعمال ہے کنا نو دکا تر مرگ پوری عبد او سے دو جور پسیر اب یا بلا وجہ مقصد گوا تیا کہ قرآن میں درکڑے دیں اندیو سر کے دم دم کہو چو علا اللہ قصد سبیل علا ایدا ما پزان لازم کری دی کہ مخلوق لبا اگئی تا وزر لار برابرو ما دو پیغمبران پزر دو کتابون پزر دا اکبر سو علماء پزر دو جور پسیر آنا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے پا بیا پا تفسیر منافیو دا انعام باندی سارو آیت نمبر 5-7 وغیر آٹھا بلدہ دشتہ نیشتا بل امتیاز سنت صورت ممتاز دے پا بعد پوائد دریاب باندی لگر نمبر 14 بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا تابدار دا تابدار دا شاعت و دا مچائے آیت نمبر 68 وغیر آن بل امتیاز صورت ممتاز ہے پر بعد فوائد دا شاد و بانے امدہ کا 68 وغیرہ کے بل امتیاز صورت ممتاز ہے پر نمبر 90 بانے چی اجماع آیات پر دیکھ دیا گا آیات چی پر ایک ٹول عوامر اور ٹول نواہی راجہ مدی 90 لس کم سلام بل امتیاز صورت ممتاز ہے پر نمبر 92 دونوی بانے اتا کم سل بانے بیان دا غلیوانا ایک خد ہے کہ طور مثال پیش کرے دا آگا چاہا کہ اگئی طور عمل کیوں کی اما دیگر کو یا رسول اللہ مدد یا غسول عظم مدد نو دا مثال پیش کرے دا غلیوانا ایک خد سرا مشابه کری دی چی دے طور کار کردے ریشری کردی گنڈان جو کردے ما خام پر چڑو بانے کٹ کردے دا کردی سر مخفل آر سخت تباک رو پدیا واز بانے یا غسول عظم مدد یا پلان کی مدد بل تے مشکل کیا داتا ہوئے نے بل صورت دا شان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دیں پہ یا اسر شپک نمبر آشبہ ہے کہ کلمہ دا کپر پہ وقت دا اکراہ کے جائدہ کڑی دا خوشار دا چے پڑھ کے بے کلمہ دا توحید کلا کرنی ولی بل داشتے پہ شپکم اسی بارت شورکا غم والتا اشارتان خدا اللہ سراحتان دا خام لسم امتیاز صورت ممتاز دیں یو سل دو لسم نمبرات بانے پاکات دمکی والا بانے بلد رشان نشتا مقصد دو صورتا اس بات دو توید بالعدلت المتنوعا دالا یوال ثابتولا پا قسمہ قسم دلالو بانے یو قسم دلال شروع کی شروع دعو پی تفریح کی نو بیا بل قسم شروع کی بیا پا عجیبہ انداز بانے توید بیانے اب یا پا قسم عجر شروع کی تو قرآن کریم قاعدہ دارا کہ سو صورتوں نے بغیر دا توحید دا بیان نہ ذکر چلا قائمہ کی ذکر شون نور پتی متصل دا سے صورت یاد وراؤڑی کیا کہ تش توحید بھی اشارہ دیتا دا کہ اصل مسئلہ گردار ہے کدا تخویفات را دی کدا دواجر را دی منکرن تا کدا بشارات را دی منون ہوتا تا تسلیر دا گر پدی مسئلہ باندی اصل شے دا دے دائر نکے توحید دا نو دائے دا کرامہ کی صورت حجر کی نمونی دا عذاب ہے ابرسول ابراہیم کی ترغیب پہ تبلیغ ہو نو دلتا کہ تا اس بات توحید کو پدلال وبانی پدل اخری متنوع سره دیوجن دا دی درار ور پسې تقسیم د سوره سوره شپږو بابونو کې تقسیم ده. اول باب آیت نمبر 23 ور درش پورې چې اکثر پر چکاری سے تلاوت کړي پدې کې ترغیب ورکړي قران ته بیانول ته مزدکول ته ما ابیا دل متنوع شروع کی د پیدائش د انسان د پیدائش دارن زناور د پیدائش دا شروع کی دا آسمانو وغیرہ پیدائش دا شروع کی نو بیا پی آیت نمبر آیت نمبر 20 کے پی تفریح پی کوئی نفی شرف دعا ابیا آیت نمبر 22 کے تفریح کے دعوت توحید پتی دا کے پتی دلال بان بیا دویم باب شروع کی دا آیت نمبر 25 نظر 35 پور دے دیکھ زجر اور کہیں ناقبینو تا ناقبین اختیم کے دا قرآن پا قوال دا گئی پا قوال دا گئی باندے قولنم غلط وئی او کرنم غلط کئی شرکیات کئی دریم باب دا آیت نمبر وہ سال بے پور دے 35 نا پدے کے اول دل نقلی اجماعی ذکر کئی او سر نبی تصر نبی علیہ السلام نو کی بیا زجر نو قیامت تاو کی بیا ترغیب جرات ته چنری پری متا ته بیا دلته نه سر نه سه سرون باب تر 64 پر 48 نه پدې کې اول ادله عقلیا د دې خبرې چې کل من قادون الی الله چې ټول مخلوق الله ته عاجز دی که پیغمبران دي که اولیا دي که څه دي که پرښتې دي کل من قاد دې دلال دي. پنځم باب تر 81 پورې یو اتیا پورې پدې کې دلال ذکر کوي د دې چې انعام کله من الله نعمتونه ټول د الله نه دي ګوربل شانه نشته پکې سا. شپږم باب د دعا تیان تر اخره پورې دې کې تسلی ورکوي مبالغ لا تخویف ورکوي منکر لا احوال د مشرکان د قیامت بیانې لید تخویف ترغیب ورکوي قرآن ته رد شرک پہلی شروع کې 115 نه ابھی آخر کے واقع اسلام رائے دوپہر ترغیب پھر تبلیغ دوپہر تشجیع اول آیات کے تخویف دے عطا پمان دیا تیر کلا کلا دا عطا چ دے دا ماضی سی خانا نو کلا کلا ماضی پمانا دا مظاہر راضی لی تحقق الوقوع یعنی خام خواب دا راضی تکتا تو سڑے وئی چه تو برای چه وید در نم مطلب چه خام خاطرم مالا با قرد را که تو وید در میکالا مطلب خام خاطر کوما نو اتا امر الله کتا مانی که راغ عذاب دا اللہ نو کم ده کم در آغل ده راغل خونه الا نو اتا امر الله دا ماضی پا مانا دا مزاری یعنی دا مستقبل دا مستقبل را بشی عذاب دا اللہ فلا تستعجلوه نو تلوار مو کوئی پوغتو دی باندې مطلب دا چې خلاف مکوا ته خدا ته کېدا خلاف چې گویا کې عذاب غوړی دا الله نه سبحان پاک دی الله د عزت نه نایبان نه دزول نه وتعالی ما شرکون اډیر چته دانه چې دیو سری صداران جوړی چې دای دا تا دا گجباش دا غسل اعظم دی او دا ټک پټک دی حاضر ناظر دی مشغوشا دی او الملغیب دا پسیپاتو کې شر همیشه شوی دی په ذات کې چاند کړ چې خلکو دوه خدای یا دریا څلور دي خدای یو منلی د مکه مشرکان اوس ما هندوان والا یو منی سکان والا یو منی انګریزان والا یو منی ټول الله یو منی خو شر چې شر په صفاتو کې شر دی د الله صفتونه لوی څنګه چې الله بیا بابا ورته پایده نقصان رسول دی دا بابا هم د دې رسول شي دارنګ دا په غوث دی دا الله هم غوث دی بابا هم غوث دی علام المغرب بابا المغرب دک اثر شعر ہے صفات کے شرک شعر ہے اڑی چد اللہ دان دی سر صدار ان جو چدا غسل اعظم دی دی دا مشکل کشا دی دی دا دان سم نشتے دا ټول عجز دی اللہ تک پیغمبران دی کل من قادون الی اللہ ټول اللہ تعالی جان دی صورت کے بڑا تفصیل ہے دی یونادل ملائکہ تا رالی گلا فرشتے پرختہ جبلی رسم بر روحی پا قرآن سرا تو قرآن نے تعبیر کر پروخ سرا ولی دوه قسم روح دي یو روح الابدان دي د بدن روح دي چې پایبان د مور په خېټه کې ماشوم 120 سره دشین په روح دن نشي ژوند دي شي په دغه روح باندې بدن تازه دي ژوند دي یو روح الارواح دي چې په هغه باندې روح تازه کیږي دغه زما دا بدن ستا دا بدن دا دوه قسمه دي یو بدن دی ظاهری چې هډوکي سترګې خوري خوا لا ته خو دا ګورته نه دي دا ټول که دا ته ګوري یا څه ویني یا څه حرکت کوي چاته ښه بد رته نیکي د دې اصل محرک څوک دی هغه روح چې هغه روح ته وځي دا بدن بیا هیڅ هم نشته دا بیا بس هغه په ځای پروت دی بل اوچتوي بلې لمبۍ بل وړي بل دعاګان د خپل سیستم ختم شي بیا چې دا روح پکې وي یو په دې روح باندې دا زموږ دا ظاهر بدن چې دا تازه دی ګردی را ګردی خوراک کوي ویني اوري خبرې کوي یو روح د روحونو دی قرآن ته روح وي ځکه په دې باندې ستا روح تازه وي نو چې روح دې تازه وي که قرآن درته وي که نه نو که تړوندې هم خیر دی که ګوډې هم خیر دی هغه کار دې کېږي ځکه قرآن درڅخه نه او دا بدن دې ټول سیټ دی سترګې هم ټیک دي خپې هم ټیک دي ښه پهلوان یې نو پته داسې لکه مړې لکه مخکې صورت ته مړې روحاني طور ته مړې لکه صورت انعام کې تاسو لوستي وو چې 122 نمبر آیات کې اومن کان میتن واحینه یې هغه دو چې هغه مړو مړو مردارو روحاني مړو واحینه ژوندی کوم هغه په قرآن سره وجعلنه له نورا او ګرځو مونږه لرنا کمم مثلو په ظلمات دارنګ سورت یاسین کې مرادي سورت یاسین کې مرادي چې دا قرآن بیان کا دا بیان ان نحنو نوح الموتا یقین مونږه ژوندی به کومړي ژوندی به کومړي سین روحاني طور سره مړي ژوندی په قرآن باندې ونک تو لیکو مونږه اګه چې مخکې لیکلې یو رسو پر یو کول شین استنا په امام وي اره شی موږ لیکلې په لوح محفوظ کې پورا دارنګ په دې صورت کې بل دا کرا دي چې آیت نمبر 70 قرآن مې راولېږه و ما علمنا شعر آیت نمبر 69 یو کم اویا نه ده خود موږ د پیغمبر ته هم ته شعرونه نه جایز دي پیغمبر ته چې وایي شعرونه ان هو الا ذکر نه دا مگر پند ته خلکو لپاره قرآن مبین یعنی کی قرآن واضح آسان دی الله څه د پاره دیون در من کان حین دې پاره چې ویره یغه ته ژوند دی شوه دی په قرآن غوره اکم چې مړ دی بیا غمه دی چې قرآن ته نه ناس او حق القول على الكافر او صحابي شوکم د الله د عذاب په منکرین د قرآن کریم باندې نو یو روح د بدنون دی یو روح د روح دی حدیث کرا دی د بخاری شریفه ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن اکل چې دا په سینه کې د الله د کتاب علم نشته کل بیت الخرب دا غی مثال دی روان کندر نو روان کندر کې غلاګر اوسی هو په کینی جوارګر په کینی ڈاکوان په کینی نو ستا دا اړه چې قرآن په کې نشته نو ستا دا اړه هم ګند دی تا نو سم کار نه کیږي شرکیات به تکې بیدار به تکې هر کار به تکې قرآن نے تعبیر کے پر روح سرا وہی روح دا قرآن روح دے نو چھوڑے قرآن تا نکی نو دے دان پخپلا وہاں مڑکای نو منگا وہ راش جوان دے چھا قرآن تا کینا چھ خپل خدا ہو پی جانے خپل دان ہو پی جانے پیغمبر ہو پی جانے اولیاء ہو پی جانے پسی پتو نو بانے یوناد الملائکہ رالی گیا اللہ فرختی بی روح پا وہی سرا پا قرآن سرا تخپل حکمنا علامہ شاہ پاچا چوخش دخپل باندگاونا په دې خبره لیږي چې انذرو او یاروي خلک د دې خبرنه چې ان لا د خلاف دې خبرنه چې ان لا اله الا انا شان دې نشته بل د تو مگر دې ما نفتقوني نو زمانه یریږي دا خبره توي ټول ته دا خبره کوي رسول راضي هر پیغمبر په دې مثال راغلي دي لکه سورت انبیاء پینځم کې ومارتلنا من رسول الا نوحي الى انه لا اله الا انا فاعبدون فتقون هر پیغمبر به مثل راغلی په دې سورت کې 36 کې راځي چې هر پیغمبر دا مثل کړ دا متفقون علیه مثل د پیغمبرانو دا او ته اول قسم دلال د خلق چې الله پیدا کړی ورته کبر دي خکته دي پیدا کړی اسمانونه پیدا کړی الله اسمانونه مګه بل حق بل حق لې دار حق چې د حق د باطل تمیز وشي چې د حق چې د الله صفات الله را ثابت شي ا د مخلوق صفات مخلوق را او دې یو کاسو هغه چې ما ټول علوم کړو قسم لکه د پتوه دی اوس ما ته یو قسم اوس وی ما علوم کړی دی خار ته قسم دې کوم توحید پیژنده یا موږ شرک پیژنده وی فارغ وی چې قران دغه ما ته دواګانې کولې وی چې بری باندې موږ تاسو په کړو پتوه دی په شرک باندې ویړو مستر کې کوم ماده دوکي کوي ادا خر دوکي کوي مدرسې ګلاو کړی دی پیسې ګډې ستاسو په نوم باندې اتا دونه نه توحید کوم چې مدرسو کې توحید ته ته پته ها چې څرګندوم درته ویم بیا و توحید ته وایي مدر تو کې توحید نوم نشته او شرک دې ته چې دوی چې بوت ته دې بوت خو دشته نه نو ایا سو وایي چې دوه خدایانو دوه خدایانو څوک مانی نه دوکي ور کوي پیدا کړل د اسمان آدمه کا بل حق چې اخار شي دا کار باطل تمیز وشي ادا په قران کې تعالی ما شرکون دیر چې دی الله دا هغه نشدې ولې صداران جوړي چې دا داتا دی دا غوس دی دویم دل د خلق پیدا کړل الله انسان منوت پاتې نه دنوت پینا د پلار د مور منوت پاتې امشاج راځي رسو په زور د هر کې د مور د پلار نوت پا ګړه وړه چې دواړه وزا شي اندغه نبی الله بچي جوړي چې کوم په مخ کې شي د پلار نو الی کیو کړي د مور هغه مخ کې شي رحم ته مخ کې لاړ شي ان جنا جوړي کنو پیدا کړل الله انسان منوت پاتې نه دنوت پینا پیدا هوا ناتا بالا انسان دیوی جگڑمار خارا یعنی دا انسان چې الله عقل ورکړی پیغمبرانو ته لېږلي دي کتابونه دی جګړه کوي خر جګړه ونه کړه په توحید کې چېرته خر لاړ نه شه چې قبر ته سجده وکړه سپی لاړ نه شه خنزیر لاړ نه شه دی دا خنزیر نه لاندې دی جګړه کوي په توحید کې همیشه د برده کار دغه دی والانام او ځناور چې دی پیدا کړی دی الله ټول ځناور لکوم فی ادی فونه تاسو په دې کې سامان د بچاو د سردای دی دپ اون ما یت په اوبی هغه شی سړی په ځان ګرمی لکه کوټونه دی واس کټونه دی د شرمونه د دې د وړای نه چې کوم دی د سارو هغه نه باندې نو نه دی کپړې دی پتلونه کوټونه دی نبی عائشہ بی بی وای نبی اسلام بکل چې شپې موسکو نو دوه برستانه کې پراته ما نو دې شپې چې سره به یو نو نو نه به کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد په او بی نو ما سره به برستانه کې بران دادن نشه نو ځان به ګرمو یاد په او بی ځان به ګرمو په وایم وایم ما نه پیو افادی دي نور په بلا افادی دي اذن ته تخورا کوي ولکم فیها جمالون طلب دې کې خایسته خدا خاص زمیدار ته پته دې بخار او ته پته دې موږ زمیدار موږ چې په کور کې ساروی میخي وي غویانی اسی ټټوي نو خوند کوي اچرګان مرګانی او دلته خدا موږ ساتل نشو وړ وړ کورونه دي او کم ځای به ساتي اتا الله په دې سارو کې جمال خاص کله چې ما خام راولې کور روح مخ کې کوم وهین تترهونا اپاو کې ساري شړې دو سر هي رسو کړه ولی خبر د جمال وا ور پکار دا چې تاسو سار کړ کور شړې ما خام را د تاسو پکار وکنه نو روح مخ کې کا اثر هي رسو کړه زګه چې جمال ال سارو چې ما دیګر را دین دې موړي دا تشي او چتشي او چتي او صفاتو ترې نو چې ساري او غلان دې ډکی د پاونه چې کمی لنګي غواګان می خوي نو چې ساري بودی نو غلان دې د شری نه کم پړتون شي او د خټ د سټو دغه نه ډکی او تیشی دا تیشی دی چکم دا اغم کتا تیلی اوگی نو دا والا ادا رستو کام ان پا کار داشت دا مخی کرده و اتاقنو لاس خالا کام او پورتگای ساتو بوجونا الا بردن یو کلی تا چی نی تا ترتون کی اغی لاغا کلی تا الا پی شقیل آن پوسا مگر پا چاو دلو درستا ان دا دو مانا بوج که پتا چاکی اوڑا بدو چوی نیش وڑی اپا خر بانه که دا پوخی که دا دا چا کړی دا ټول براولی اغه ځاله اغا آیت نمبر 23 لپاره ولډو الا بشق انفس مگر په چولو ځانونو رب دې وچو کدا پتا کې خدا ان ربکم یقین رب تاسو خامخا مهربان ډیر مهربان والخيل او سنه والبغال او کچر بغال د بغل جمع دی بغل هغه ساروی ته وایي چې مورې اسپه وي او پلارې خر وي پخوا به مو دا ګناه دی قرآن خدای کې په نعمت کې ذکر کړی دی اصل کې دوه قسمه ځمکه ده کنه یو هواره ده یو غریده ده نو په هواره ځمکه باندې اس ښه بو جوړی شي د خر نه لیکن یو ابادغې ته غر ته کې نو بیا اس نشي غر له اس چل نه ورځي او خر د غټ بار نه جوړې نو چې دا مادي د اس پې او خر سره داسې نه چې کوم بچې پیدا ته موږ کچر وایو د قرآن کو د عربی کو بغل وایي نو دې د اس پې دې د اسمر اس نه زیاته قطوري او قسمه او د غر کې دې تلی شي دې دوه درې منه بو چې واجو سرور په پینځم په غر کې به خېږي نو دا د غر د پاره اول د غر چل ولا د منګه تل یو پینځه شپه کال به کې دغه دی کومرار نه مخ یو زار جاز باندې وته نه ته نو روډ شته نو ته موټر دې نه سوته نشته ته بس خراب دی او دا کچر او دا شین وته نو لاروم ډیر دا د دوه درې غنټو لار دا اندوم غاد الکان هغه خطلې شو زه نه شم ته له شم خو ایمات به مونږه خیره چړاینه او ترانه بغډیر تنګه لار ما یو یتله دی غن مال یو کچر دا په زور په باندې څه کرایا کو ملګرو نو خو په آرام غوړ سره ما دا غړ چې راتلو بیا نو بیا دا ملګرو یو خپل اسو دا خپل خپل دینو غیر الله اونې سره پای جو سور چې مې را اسو چې راته غنه بل قرات نه هغه په ټوب کا ما به ور غړې دا دی دا کچر چې دا خپل انت به ټیټ کړم بیا به خپل کړم او اتبه د خپل یو د مغسته ها نو ډیر زیات تنگ دا وای نه کته دې بیا نه تیرې چا پتن لګی دا چې کته شه نو ما چې کته مېر دا واکي الله پاک دا کمال کړی دی چې دا د اس اس په لا خر ورګ نه کوم بچي پیدا چې نه غړي ټریننګ دا د غرونو شه ده کنه والخيله او اسنا والبغاله او کچر والحماره والحمير خمير حمار جمع حمار وخرطة أخرى في ذكر الله لتركبو ها كي سوار شيطا فده باني أو زيناتم ده تو باش بخرو كيسا زينات ده دا چه خرو تركت وغن تا پوسو کان غط تقرى كولال مالدار كولال سوكي دا خرو دياتي شل القرآن تهوزال يو كولال وي يو مولانت بزان مستر كولا طول خرو دي وي دا منينا شیخ وطوی ویتاز که معتبر تغییسو که کلانان که ویچه خری دیری ویتاز سو مدر شل خری او پیندل شل شل ویتاز ما خود ودری سو خری دیمارا بیاو تاز در معتبر کلانی مالکا اگو وطوی در خری دی مدر بزرکه یسیم نا ادان پیستره که در کدی که اکثر داته لکانی چه اگه آخوا دیو خواه که گراغی لیوی قرآن لوقی ور کردی خلق وقت خرابه این اگو وطوی در خری دی اگو معتبر کلان سو که په چې خریری دي دا ما خو بیا د متبر کولاله ملګر دا ما خو بیا په څونو خریدل تا کومات نه اس انو لتر کبوها ادینته وته وي په خر باندې زری دي پیغمبرانو کړه نبی اسلام په فل کړی دا غره په خر باندې یو دل روان په خر باندې ایو دلا سره دی عبد الله بن ابي مسلول نو کان زل شور بد را دي شور په لکه دا غره په موږ دوری را لیدا شو نال تک ساده مواد غریبان ولاړو هغه نبی اسلام ته اعتراض وکړ دا به غلطه وي تا ته پته دیوال غوسه ده وې دې مونږ بچا کو په شرک باندې دلته مونږ تخ دغه تیار کو تاج ته تاج پېژن نن یا سبا کې دې کتراله نو دې دله څنګه دا تاج چې خراب شته په دې دا کې حسد را تا ته غوسه ده کړي نو نبی اسلام په خرمان تور دي کړه او په تور بقره کې دا تلستي و یو زر اسلام سره مخرو نو خرته بد شه نه ده از سوره شه ده جس شه هم ده ستا په طبیعت باندې چلیږي بل خرچه په کومه لار لړ شي کنه بس بیا پرې دغه بیا په هغه باندې خپل دي بیا د څوک نه بس پرې دغه بیا غدا ته دا کمال پکې شه اس په دې نه پیګړی رام او خر په دې شي خپېږي ويخلق ما لا تعلمون پیدا بک یا خلق نور ټول خلق خلق را ته پیدا کړی پیدا دلته یا خلق پیدا بک مطلب څه چې دا شیان به پیدا کی تاسو نه پیژنئ لکه نن سوار سو کاله مکه غلا ویل چې جیز به یو اوا کې بعد د 250 کسان خلق وټو کې جوړ کړی دا ګور لکه د معراج اوا کې نه خلق سور لټو کې جوړ کړی ابو جهل دی وغیرہ نو دا بل جوړ ټو کوا نو الله پاک صیغه ده مزارر ار دی را کې د فیوچر چې اوس خو نشته دی مونږ وو مونږ به ورل چې واړو ویدا ته او شی به پیدا شي ټلیفون چلته به خبر کې سړی به مخار مو دا مړه جب ته هغه مخار شو پکې اوس په خدای چې نور به راسته سره جوړیږي پتن لګي هو الله قصد سبیل اپ الله باندې بیانول سمیلاره الله را لزوم پر الله پلان لازم کړی دی چې تاسو بل راخې پیغمبران به را لېګل کتابونه به را لېګل اخري پیغمبر را صلی الله علیه وسلم اخري کتاب را غوسه اوس هم نور څوک نشته اوس به دین نبی اسلام امتیانی وارثان به بل الله کتاب بیانې تر قیامت به الله پلان لازم کړی مولا ته کته نه بیانې نو تان به واخلي الله امیل به ورکړه دا قران ویل دی ګوره په سورت فاتر کې آیت نمبر 32 کې ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ثم مطلب دار لما رده المكذبون الظالم في كل زمان في كل مكان ثم اورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا دار جمله دار جوړي هر زمانہ کې پر وخت کار قرن کې چې خلق الله کتاب پر خود مليانو نو بیا الله میانو که داست کسان پیدا کردی چی اغیی بیا در الله در کتاب خدمت کن اغیی که بعد کمک کلی ایدان کمیو کی زده نکی راشی الله خود چونکر روستی در کسان ستاسی روستی قرآن لیکی نو لی نو بعد با تاز خدای در نکی چی کمیو کی زده نکی یا زده کبل تا بیان نکا یا پی پیسی شروع که گتل نو داده زن سر ظلم کن اباد درمیانه پاسی الله رضا لی بین خلک کارو کی اباد باز صاحب کن بالخیرات شی نو الله په ځان باندې لازم کړی دا کله یو کله معنا دا په مصدر په معنا دا اسم فاعل دی یو الله یعنی الله قاصد سبیل الله بیانونکی د لارې دی هغې دپاره کتابونه را لېږل به اوسه اوس پیغمبران خو نشي د وارثان پیدا کوي ومنه بعضې دینه کږي دي د الله د لارې نو باندې بعضو خلکو جوړې کړې دي دی که اته سوه زره ثواب دی په دې کې لس زره کروڑ ثواب دی په دې کې د قرآن نه بهدې پستر کړی او سر په نوحه کې ډېر زیات ثواب دی دا کږې لارې جوړې کړې دي دا یې نبی اسلام یو لاره کرخه راغ کړه نیغه وی دا چې کوم دی دا هغه صراط مستقیم دی هغې سره د هغې نه کږې وږې لارې وی دا هغه کړه دا شیطاني لارې دي په دې چې څوک دي نو دی لار کو سره نه دی دی پر راځي کړو سو ابه الا بل دی پر راشه دی لار نه بده اړي پستر کا مله ک سورت بقره ته سورت انام غری تاسو آد نمبر 133 153 وانا ذات راتی مستقیما یقین دا قران کې لار ده ما دا ودا تر کې نی غلار را نی غما تر غل کرا دی ما ته جو ما ته ځان دي کې په دی برابر بل سلار نشته کته چې موز نو موزم دی وروسته ده که په دې نه پستاغه موز نه قبلېږي نو عقیده دې ټیک ده کته چې حج هغه دین وروسته ده کدا دې نه ویلې ستا اچ کېږي نه نو کوا دا منډي ولګ د غوي چور ده کانسټل بوشي بیت الله نه اصل شه ده قران چې قران وای نه بعد چې حج کې هغه اجزا الله د قربت ده د قران دی نه بعد که موز کې عقد الله د قربت ده ته قران نه کې نزد کې عقیده دې کې اته بالات دې شته خپل مرشد دې کې زیبا بل پره وهن هذا صراطي مستقيما يقين دا قران كريم لار دما دا مستقيما دا صفت دا صراط ذكر نكا بلکه دا ہے حالو کردو پا دا تیار کچ نیغ لار را لکا ما بقال دوی من هجار بعد کگی دی خلق جوڑی کری کن دا نیغ را اگر وای دا لار لار نواری دلتا وای فتبیو دی پس روان شای اما دی پا نور لاغ دا خلق جوڑی کری دی گریر سوابونا دی اگر مسار پی نہ ہوئے اگر پری دئی گنی فا سبارا وکوان سابیلی گڑ ور ور کی تادا اللہ دے لارنا سوکی دے پا دگا لار اڑو لے دے اتر مرگا پر بیا قرآن لنشتر رہا ہے اگر راشی نا پوئی کی بنا ولی اگر غلطی اکرا کم شے مکہ اگر رستو کم چے رستو اگر مکہ کم تقدیم و تاخیر اکرا نو الله پاک ورته وکړو چې په قرآن نشي پوهېدی هغه کاملته کلتیا کړې وه ولا تتبع سبلا همه دی په نورو لارو باندې چې کوم خلکو جوړ کړي د نیکای ګنې پتا بار کومانو ته بیرې نو ګډوډ دی کې تاسو د الله لار نه بیا نشي راتلی وته یا لکه ته هرونې مردار ته ګور کړونه چې دا څوک دی ته بل شانتو دشن دی جوړ کړی ته کله نه راځې درېمه ده که نه که نه مای دې خو هارون ونه کوه ضرور تختې نو ولا تتوسولا مه دی په نورو لارو باندې یعنې د الله د کتاب بغیر که چا لارې جوړ کړي د نیکای دی که نیکي ده هغه پرېږده که په هغې لاړې فتح فرقه به ځان ثابیلې نو ګډوډ وکړي تا د الله لار نه بس بیا الله ته نه شي وځای که بیا به دې که پره باندې یهودیانو ته ور دن نه کړی که نصرانانو ته یې دن نه کړی بس هغه خوښه ده ذلکم دقه رنګه شي د الله د کتاب باندې تلونکي وساکم بیا حکم کوي تاسو په دې باندې خامخا تاسو پرهیزګاران شي دلته وایي ولا لا قصدو سبیل په الله باندې بیانول دي صحیح لارې چې کومه لار الله ته دی هغه الله هر زمانه کې علما پیدا کړي د الله کتاب باندې ومنها جائر اباد دې نه کږي دي خلکو جوړې کړي دي دیکړي ثواب دیکړي ثواب دی چې تا د قرآن نه واړي ابي دې نه قرآن نه زده کېږي دغه کتابونه وایله به نو چې هغه کتابونه دی کینې بس غلطې کړي بیا ولو شاء الله تسلی ولو شاء کچر خواه د الله جبري مانه ته مه خفه کېږه که د لارې نورو لارو ته خلک بوزي څوک ته مه خفه کېږه دا د قسمت به دغه ونو ولو شاء کچر خواه د الله جبري مانه په زور کې نو د الله کتاب الله دا کوم اجمعین خامخا توفیق ورکړو ټول ته په یو ځل باندې خو دا د الله خوښه نه بیا خو جبر شم والذي سرورم قسم دلال د خلق او دا الله دا چې راورې د برن باران تا د مینو دی نشتغل دی او د دین تاسو د دین اونې دی په هغه کې تاسو توسیمون سروي سروي دا چا کړی دا کوم بابا یو متو لکم به زرا زرګونه تا د پدی باران پدی بو تر فصلونه و زیتون زیتون خونه او ته پختو خونه او توي و نخیل او کجوره والعناب او انګور او د هر یو قسم میوونه نور ډیرې دي ډېره مونږ پېژنو نه ان فی ذلک لآیة یقین په بیان کې خامخا دلیل دی د دې چې د هر څه الله کړی دي خو هغه کوم له چې سوچ کوي د الله کتاب کې چې قرآن ته کښېنې نه څه پوه شي پنځم قسم دلایل وسخر لکم اللیل او کار کې لګول تا د شپه تابع کړې ده کله شپه او کله ورځ که ته شپه وې نو خوراک رزق به پته ګټه که ته شرواز وې نو لیوانی شوی به وینو چې خوب دې نه کولې و شمس القمر تابع کړې تاپر نور سپوږمۍ که نور نه وې نو پتر به یې څنګه پخېده اگر سپوږمۍ نو دانې به پکې څنګه پخېدې دا ټول سیسټم الله جوړ کړی دی خانه دکه الله را مات کو دغه الله ته سر کته کو دغه الله کتاب ته کښېنه و نجوم استوری مسخراتم تابعدار د الله په حکم د الله سره ان فی ذلک یقین د پدی بیان کې پدی دلالو کې خامخا دلالی د الله د وحدت او وحدانیت یو الله سره کوي د قوم یا کرون ولا قصد سبیل باندې اوسو شیر نو اوریا ذاک سب مستقیم او غیره سبل غوات و ظلات و رضا من کان یرغب فی النجات فما له غیر اتباع المصطفی فیما آتا و دا سوال بکم و کیف بانه باب یجر ذو البصیرۃ للعمی فتبع کتاب اللہ سنن اللتی صحت فذاک اذا اتبعت هو الهدى الدين ما قال الله وقال رسوله والتابعون ومن مناجم كفا ذاك سبب مستقيم وغيره دا قرآن الكريم ني غلار دا دين علاوة دي سبل غوات والظلات ورداء دا سرکشة دا گمراهة دا تباية لاري دي گوره كنور كتاب تاكينا سي من كان رو في النجات فما له غير اتباع المصطفى في ما تا كيو سره غوار چه ما تا نجات نلوش دنیا آخرت كي نو بيد الله پیغمبر رسام چې کوم کتاب راوړل دي نه بغیر بل څه نشته خام دا به ودای سوالو بکم و کیف بیان نه بابو ینجر ذوی البصیر الی العما و اذا دا پریجا سورا کما سورا کلا دا پریدا دا دروازه چې دغه دن نشو کنه نو بس اړون بشي اړون بای اړون بشي دا پریدا فتبا کتاب الله و سنت لتی صحت فضا کدا تبا تا هو الودا دا الله د کتاب د سنت د نمیر د سنتو په دې باندې صحیح شروع شه نو بس ته هدایت ورسیږي الدین ما قال الله وقال رسول دین اج الله ویل دین قران پیغمبر ته وی و تابعون من منهجهم کفا اتابعین یا دای په لار څو روان دی هغه دغه دین هغه دی واشه نو دې دا کوم ایو حدیث کې راځي یا علی ستکون فتنون او علی ډیر فتنه براشي فتنه تون راځي وی قلت مل مخرج من رسول الله ما چې رسول الله د دین په پښتو دی فتنون ای ماته کتاب الله د الله په کتابه بیا وضاحت را توکه چې پی نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم په دې کتاب کې د تیر حالات دي چې تا ته بیانې چې چا نه بیان د الله کتاب نه دی په عمل پې نه انجام شي که عادیانو که لوتیانو که سورو او د آینده هم تا ته حال وایي چې آینده به څه حالي د قرآن نه بغیر ستا او په دې کې حکم دی فیصلې دي ستا د اوس د ژوند بیا وایي هوالفصل دا واضح کتاب لیسا بلحظ دا گر گپ نده من ترکی من جبار چا ظالم چا پریو قسم اللہ اللہ بے تباہ کی و من ابتال غدا چا چا قرآن بغیر پا بل کتاب کے ہدایت طلب کے ایمان پا آئی کی ملائے گی نو دے چھدے دے اللہ گمراہ کردے و من ابتال غدا بغیری اگر گمراہ دے بوشے یعنی په لوح محفوظ کې ګمراه لیکل شوی دا کتاب دی د هدایت قرآن کریم نو وللایق ذو سفیل فلا بان بیانولی صحیح لارې پیغمبران را لیکل به اوس علما نو لار خو لار هغه ده خو بیانون کې پکې نه نو قرآن بیانون کې الله پیدا کوي او بامنها بعدې لارونه کګی دی خرګو جوړی کړی دی په دې کې ثواب دی دغه ثواب دی او دا چې نیول قران دی نیول دغه کګی لار دی چې تا د قران نړۍ ولو شا اكو چې خو خو دی الله جبرئیل مانو نو ته بیگ بر کو ټول تا ټول به قران ته کینو خدا ته نه کوي الله ته معلوم چې کوم د قران اهل دی انا غو ته کینې تا سورته انفال غلوځو کنه ولو علم الله فیهم خیرا لازم ولو وسم الله والله امور ایت نمبر 24 23 غالبا ولو علم الله فيهم خيرا كثر بويا الله پدی کی د خیر چې کی ایمان شته خیر د قران خدمت کول لازم او قران به من ولدلو ولو اسما ک پدی الله کی د قران نه منی او قران د بیان شین لته لای باوري بیا به موري نو بار راسی غاوري نو الله زور نه ک په شابانین او بل کرم د الله ذاتي راوري د برنه باران تا د دین سکلی سکای ارزین تا اونی دی اونی پی وکوی پی اپا دیکھ دا ساروی سراوائی ساما یسیمو مانا خرطاولا ساما یسیمو مانا نرخ کولا اسا امیاس اما مانا یعنی غردولا ساما ندلتا ساما یس تا سویمتو سویمو مانا دا غینا تاسو ای که ساروی سروی تاسو شراگاهو که یوم مت لګوم به زارا رونه تاله په دې باران تر پسلونه او زيتون او انګور او کجوره او انګور او د هر قسمه میوه نه یا کنه په دې بیان کې خامخا دلیل دی د الله دی او ارجدار سی والله کوي حکم له سوچ کې د الله کتاب کې تو وسخر لكم الليل اپ کار کې لګول تاله شپه او ورځ تا په پردا د شپې آرام کو د ورځې کار کو و شمس القمر انور سپوږمۍ نور نور ستاره پاره کنور نه بیماره به دور ډیرې وي پسونه بدیم نه کېدل او قمر سپوږمۍ سپوږمۍ کې دا پاده چې پسل باندې لګي نو پسل کې دانې خې غټېږي و نجوم مسخرات به امرې او ستوري تابعدار دي د الله په حکم د الله باندې په اسمان کې ان فی ذلک کې په بیان کې خامخا دلالې د الله دی او یو الله ارته کوي دا او کوم چې عقل پکې قرآن تکې نه وما دراکم فی الارض مختلف الوان آغا چی پیدا کردی تاسو پر ځمکه مختلف رنگونه دی رنگ پر رنگونه سو تور سپین شنه ان فی ذلک الآیه یقین په دې بیان کې خامخا دلائل دی د الله دیوالی اکم نش پند اخلی د الله کتاب نو تور سپین شنه لګور سورته ما سورته بابا فاتر کوی تاسو رنگونه پکې چا چوری غالبان فاتر د خدمتونو او آیت نمبر 27-28 الم ترن الله اندر میں سمائمان اتن کو شالا روی دوپرن باران فخرجنا بی سمراتن رو باسن پدیسا میں بھی مختلف الوان رنگ پر رنگ گنا دی سوک سر سوک زیاد سوشنا خٹکے زیاد دے ہو اندوانا شنا دا ہو ام زیاد دے ہو امانا چکن شنمشتے سپینمشتے سرمشتے مختلف رنگونه دي مختلف انوان و من الجبال دغرونا جدادون بیزون ټوټي ټوکړي دي سپيني سپيني دا سم دغه پکراو دي دا څه شی وته دي دې سپين دي څه یې مړه دا په پدما کې څه لګي ها پکراینا دا موږ ما ټایل څه ټایل نه دي ټایل نه ته څه ته ها ماربلی دا ماربلی چې کرسپینی و همرونه بيد ابیا ته نه وی بيد تکي سپینی چې ډول رنگ پکې دي و همرونه او سره تکي سره دا چې دا رنگونه پکې چې چې زما کې مختلفون الوانها رنگ پر رنگ رنگونه دي و غرابي وسود اتکي تورې غرابه دې کې کار کر کار تور چې ډول پکې تک تور مو و من الناس ا د خلکو نه د ځناور نه جاندار نه ځناور نه مختلف الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دي برګ دي سپین دي زیړ دي خړ دي تور دي کذالک څنګه چې دا رنگونه دي کې جدا جدا دي ذکرنګ د خلکو هغه طبیعتونه جدا جدا دي څوک الله نه ډېر ډېر څوک لګ څوک تور دي په طبیعت کې څوک سپین دي څوک خړ دي څوک زیړ دي څوک برګ دي برګ جوړواله ان ماشاء الله من عبادی یعنی یریگ دا اللہ نا دا بندگان دا اللہ نا یعنی یریگ دا اللہ نا دا بندگان دا اللہ بندگان دا اللہ نا سو کری گی العلماء پوئے پا قرآن چی قرآن نیویلی اگر با سو یریگ دا خدا خدا پی جانی توحید نا پی جانی نو او با یریگ سو وغر اخام ان اللہ عزیزون حکیم دارنگ دلتا ہم وائی دارنگونا دا اللہ پیدا کری تعالی عرصہ کی مختلف آغا چی پیدا کری اللہ تعالی پزما کی مختلف الوانو رنگ پرنگ رنگونه دی این فی ذلک الآیه یقین پر بیان کی خامخا دلیل دا اللہ دی اول چی عرص اللہ کئی یو بابا پیغمبر دا ایسو کنشی کولی نه فرقتا و اکوم لی چی پندخ دی اللہ دا کتاب نا بل دلیل گورا او دا اللہ دا دیشی چی تا بکر تازه در یابا دیر پار چوخری تا داغینا وقت تازه بعد خلق زندیقانی یا نه پوهېږي خیره ایا داتې چې زه دادیانی نه وګورئ ما امام دوپر رحمت الله چې ما یې غوښه نه ده قرآن چې غوښه ده نو که چېرې پوهېږي خو ډېر بد کار به کوي چې دا کوې که نه پوهېږي نو بیا هم ته بد کار کوي نه پوهېږي او یو سړی تا ته معلوم نه د یو سړی تا ته پته نه ده په لګیا یې لکه مخکې تېر شو که نه چې سورت یونس کې تېر شو چې بلکہ دو مالم یحیطو بیلمی آیت نمبر انتالیس کی بلکہ دی تقدیب کا پاغ باندے کی حیاتین کا پاغ باندے پوئے تو اس طرح امام ربار رحمت اللہ پہلے کا نہیں خبر اگر پہ بکواد کا اختم ددیات مدغے مصداقی او کنا پوئے نو بیا زدین آدی نو اصل کی خبر دارا امام ربار چوئی دا میں اگوا خانا نو اگا وائی دی کہ اس طرح کسا مخورا چیزا با اگوا خانا خورما او د مایه خور د حانس نه د قسم نه ماتي په دی باندې ولی ما د قسم اعتبار په اورب باندې وي په اورب باندې نو په اورب کې مې ته غوخه نه ویل کیږي مې د بې جدا دکان د مې د بیان جدا بازار دی او د غوخه جدا بار او یو درته پیسې ور دی دا 2 روپیا والا غوخه را اته مې رانه ته بسوج بې ما ته غوخه ولیک مې راړه نو په اورب کې مې چې کم ده غوخه نه ده د دې وجه ما بخاری باب تړي په دې باندې اغوای یو شی مثلا تا په پاکستان کې واغت په 100 روپے باندې خرد کې په 100 روپے او تر دې چې مې بای ما خو افغانې ویلو نو بای دلته افغانستان پر د دې اورپ کې د 100 روپے پاکستان اې دا هک افغانستان کې ورته تا واغت په 200 روپے پاکستان کې چې تا روپے نه بای دا افغانستان پیسې دا کله قسم اې د بار په اورپ باندې دا کوم سړی وي چې دا په ساری باندې نو نسوري کومه اده په کاپیر باندې سور شه کنه زبر نو کاپیر په اورپ کې ساروي نه کنه او د قران په اصطلاح کې هغه کاغه غوي او تویلی ولا کلام بل هو ضل نو کوم سړی چې دا په کاپیر باندې نسوري کومه او دې په ساروي باندې سور او په کاپیر باندې سور شه دی هنس نه دی دا کده خو ساروي نه کنه اورب کې نو د قسم اعتبار په اورب باندې ښه نو ځکه وایي امام دوبارې چې ما یې غوښه نه قرآن خو چې غوښه ده خو دا غوښه ورته ولوي دی چې څنګه ونیسي که نه دی غوښه ده حلالول ته حجت نشته څاروی به هله غوښه کېږي حلاله چې هغه ته حلال کې وینه تې نوځي او دی خو حلالو ته حجت نشته دی چې څنګه ونیسي نو دا هغه ټوله وینه دا څاروی ولې حلالې تاسو دکه د د د وینه کې ټول بیماری دي خاص کر دغه وینه چې کوم لالې وخت وتی دا د سپاشي وغه سپاشي چې لال نشي او مردار دي نو ولې روانه باندې شوې ده دکه چې دغه جراثیم دي کې وغه کې دن نشو وینه کې کوم جراثیم وغه کې وغه کې دن نشو اوس یې کوخره نقصان در کوي دلته نو حلال کې د اسخا وینه ته وبېږي نو هغه سپاغه خو بیا خوره او د مې وغه کوم دا تر وینه کوم دا تر د چې د دې په غوګونو کې د خیر دوه ګولنې د سپینې ولې چې دې په وګ د ک سپینې د څنګه راو پاتې د دایو سرشي یو سات تری بیا تور شي نو دا له الله ته جات نشته ښه دا په یو نقطه غو نه یو او تاسو ته جو منو هلتانا عربات ته د دې نه کالی اغوندې دی لا او سړی خو نه اغودي خطاب سړو ته کړی دی تاسو اغوندې اصل کې دا کاله چې خدای چې د سړی په مفاد کې خدای ته ګیدان خېسته خو سړی ته نه خېسته کوي کنه یو خو زمون خدای دی چې پردو سړی ته نه خېسته کوي بهر دین بیا کپړې خولې واچي او کالی مو چې په کور راځي څنګه ګرځي چې خوانه کور درانه یو ته ګو شعبان کو ته کور ګولاړ نو تختی کل چې لیلې دي تی نه کل د کاله تختی نو که خدای دیو جنا په قهوای چې کوم خزان نسم بالي کنه نو خوان له وکړ چې ویټه کوي چې خوند راځي دا ته خطي یار نه ته دا نه چې خوند د وګړو بیا کله بیا بار بازار ته تختی ګرځي راګرځي د دې د لاته د سړې خرابيږي نو د خدي د خيستا کول د دان د سړو مو پات کې دی وځنه دا کې نسبت سړو ته وکم وتر فور کا وینه وته کیشته مواخر فل پیه چې شلون کې دی وبوله په دې راغې مخر الارض چې زمکه سمال سره یو کین د شلیګ د څنګه د کیشتم چې روانه دریاب د شلیګ دوه ټوټې خاري تا ته ولې تبدو من فضل فرچول ټوټې تا ته رزق حلال رزق حلال هیڅ ته د دریاب دی وای نو علما وای څوک چې دریاب دغه کوي تجارت لکه دا چین ته زیرا دی کوي ډیره فائدې د الله تعالی فضل ویلې ولا لکم ته ادار نه یمې د موز نه چې کوم تجارت کې رستو هغه ته فضل ویلې او فضا کو د سره فن ته شو پرار وختو په فضلې در موس چې دی وک موز چې دا نه کوي جمعه سبا الله مفتحلی او رحمته هغه ته جنت غواړي رحمت دی چې واپس راځي ته به الله مینه اثر کوي په فضل کې د موس روز چې کم ته تجارت کې یا کار کې کې فضل دی بیا اګه ډیر زیات پاید په نه پد ا چې موس په قضا کو نه کار غټول ګنده کزان الله اوس بل قسم دلال اتم عقلی والقا فی الارض رواتیا القاف ما عندك کی حدودی خان والقل الواخ بعد کل ما نکړه رخلات مکر تختای رخلات نه مراده وته وته غرون رخلات خود مکلا والقل فی الارض ای خود دی پد مکه غټ غټ غټ غرون انت میرا بگم چې جړک نوې پتا د باندې دې مکه کی بعد ما دی بعد ان کی سپکی دی بعد درنی دی نو چې دا د دوه قسمه چکر دی یو دا د نور نه چاپیر ګرځي هغه چکر دی د کال دی یو چکر دی په ځای باندې چور لکه لړو په شان ته نو چې ګرځي نو په دې باندې د دروازه د شپې تاوین کیږي کله چې مخ د مکه دغه تراشي نور غړ تراشي نور شي او کله چې مخ د نور نه واوري د مکه نه بیا شپه شي په دې شپه ورځ بدلېږي. دا انور نه چاپېر کړم چوټي کال کې دا یو ځل چکر په دې باندې موسمونه بدلېږي را بدلېږي. نو دې دای کې دا بعضې مادې سپکې دي بعضې سپکې. نو که چې کوم سپکې مادې دي کوم دا هغه دی چې غرونه ولګولې لکه تا موټر خو ساتئ که نه. نو په دې موټر کې تاسو که ګورئ کله چې دې وبلنګ شروع کړې ګړډ جګړې ګړډ داسې کوي که نه. نو بیا ډریوران بوځي نو دې چې کوم لیجمنټ والا خلک دي میزان والا هغې لیبوځي نو هغې پایې تاسو مشین لګي چور لئ نه په ګذا مال دا سپک نه دا کې دوره سی سو لګي په سیکه وته ولګئ نو هغې هغه وخت بلکې ختم شي دغه کرنګ دې ځمکه باندې بعد نه سپک دي که چېرې دا الله غرونه نه وي دا به جړکېدار وخت دی نو ته به ګرځېدې څنګه ګاډې به څنګه چ دیوال به پرې څنګه دا د الله احسان ته وګوره دا چا کړي دي دا کوم بابا کړي دا غرونه وانهارنا دا مفعول فی المعذوفه و اجر انهارن اجر کړي په دې کې نهرونه دا سبلن دا مفعول فی المعذوفه و هي اسبلن او چلولی په دې تیار کړي په کې لارې کړه لارې نه وې په دې غرونو کې نو ګرګر ته به څنګه تللې په غر باندې څنګه اتې دا شان او چترال ته به څنګه وتې خدا په دې کې درې مرې جوړ کړي کټ کټ کړي اوزي په بره باندې دا ټول دا د الله احسانه دا کوم بابا کړي دا کوم ولي کړي دي دا الله بندگانو دکه الله مشکل شو دا تاره ذهن جوړوي چې په قرآن دې نه ویلې قسم دی که ته وپېژنې الله ګورې هسې به لګې هسې خو هندوان وایي الله یو دی سیکان وایي الله یو دی خو په هغه یووالي به الله پوهېږي چې قرآن ته کښېنې لا لغم تا ته خامخا تاسو لارم علامات نور علامې د الله د وحدانیت ګوره چاپېره بره ګوره چاپېره ګوره وبین نجمې او په ستورو باندې لاره مومي په ستورو لارې موندی شي افامان یا خلکو ای هغه څوک چې پیدا کوي مخلوقات کمن په شان دا چې لا خلکو نشي پیدا کولی شي افامان یا خلکو داسې افامان لا خلک کمن یا خلکو نه وي ای هغه دا چې پیدا کړی مخلوق یا پیدا په شان دا هغه چې نشي پیدا کولی سه مچومه ایسم دا د یو شان دي چې ته هغه مشکل شاید دا تاره افلا تذکرون اول تاسو پن اخلي دا کتاب نه وان تعودوا نعمت الله بجر تاسو مې نعمتون د الله نعمت هم پر دراړه یا په دې دوار باندې چې نعمت اسم جنس ده او نو واحد او جمع او تسنیه ټول شامل ده یا نعمت واحد په دې راځي چې د نعمت کوم کې والله ما بكم من نعمت فمن الله دې سورت کې راځي درې پنځوس کې ټول نعمت د الله دي که چېرته تاسو شمېرې نعمتونه د الله اوبه نه شمېرې شې دي ده په دې خپل ځان کې نعمتونه شمېرې سر کې ده دا دماغ ده په کوم قسم پیدا کړي دي که څوره کمالات دي دې ژبې ته دې وګوره په دې کوم کمالات دي دې غاښونو ته دې وګوره په سپېمو ته دې وګوره په دې سر کې دې وګوره دا خو یو ځان کې د بهر خو لا پرېږده دا چا کړي دي دا کوم بابا کړي دي ذهن کولاو کا لکه ده قرآن کریم ذهن کولاوي سړي ده چې قرآن نه ویل د هغه ذهن کې بند دي هغه یو د دغه د بورا او د ګنګټ ګڼ پېږه چې پټو کې اوړ کې پیدا شو چې ته بول کې چې راځې بول بغل پټو کو نو ته به لا پاتې په سر به هلیکاپټر چور دی ده هغه چې ته پاتېدل نه وروسته لاندې به ناسته هغه غول به چورلو را چورلو را داسې غونډان جوړول دا او دا بورا چې دی دی دا د تره زامن دي خو د بورا کار هغه باغونو سره دی چمنونو سره دی هغه د ګنده شي د دې کار د ګندګۍ سره دی نو را د بورا داسې داسې چل کړی چې د تره زوی ته ویل چې چکر در کوم نو هغه ورته وي ښه ده نو چې بوتل په دغه کې ګردی په چمن کې وای دا بوی خو دا ګل بوی کا سورخ کولې دا بوی دا ګل بوی کا ګردو اندې وته وای چې زه پوه نه شم په دې باندې ما ته پته نه لګي نو بیا چې وګردو ډېره نو خیر خوند ور نو چاته وي نو وته ته په سپېمو کې ګند دی ولې خو دا پاکې کړه دا سپېمو ولې پاکې کړه چې بیا په بوی لګي نو چې دا ولې سپېمو پاکې کړې وی لامبو را وی لامبو بوی ته چې څنګه بوی واه نو په هغه ځای باندې هغه دغه شه بې هوشه شه یاد داسې جوړ وي دا د طبیعت نه خلاف دا بوی دی خو د ګندګۍ عادت و همدې د چې د ګل بوی واغس د نه دغه شه بیمار شه او غورځېدې ده نو چې چا یو سړي قرآن نه ویلې هغه ول راولې هغه باندې دا ولګي او هغه کې د شرک هغه بیا خرابوي هغې سره خرابېږي. اول خو پرې لګي نه ګند ګند پکې پروت دي که نه. نعمتونه ډېر زیات دي د الله خو چې ته قرآن ته کښې نه پوه به شي که نه چې دا نعمتونه په یو سر کښې دې څومره نعمتونه دي. خو که سپېږمۍ دې کلا وکړه قرآن ته کښې ناست یاله ان الله لغفور رحیم یا یقینا الله بخونکی مهربان دی. داسې آیت تېر شو مخکې په صورت ابراهیم کې آیت نمبر 34 غالبا خو هلته کې تاتمه بدل ان الانسان لظلوم جهال دی که څه تېر شو. اصل کې یو شي ته اشاره کوي دوه حیثیته وي یو د میلمه وي یو د کوربه وي. لکه ستا میلمه راغې تا ورله ښه ډوډۍ ښکلې ورکړه ښه عزت دې ورله وکړه بستره مې سره سې ورله ښه ورکړه نو په کار هغه له دا ده چې تا چې و یاره جي ستا ډېره مهرباني تا ما ډېر عزت وکړه ډېره ښه ډوډۍ وه ډېره ښه بستره وه ډېر عزت ما وکړه نو ته به خوشحاله شې که نه. خو که هغه روان شي دغه شان نو ته وړه کړه چې دوه کم عقل سړی ګور سي خو نه ټیک ده. د تا چې ډوډۍ خورو ډېر نه وخورو چې دې ستا تعریف وکړي خو په کار خو ده چې هغه له وایي که نه چې یار ستا ډېره مهرباني تا ډېر خدمت وکړه خفه نه شي او الله تا ډېر در کړي دعا به ته نو دغه شان دې د عقیده ذکر کوي یو الله دی یو مخلوق دی. نو الله وایي دا نعمتونه کوم خو زه بخونکی مرسره دی چې ته ناشکره یې لکه دغه میلمه ته شکر خو زه بیا هم بخنه کوم مهربان یم. او هغه دا کې حالت ذکر کړی د انسان چې انسان له الله ورته ورکوي ورکوي خوري او بیا هم ظلوم جو حال دی کمبخته والله یعلم. دا ورته نه هم دلیل دی د دې چې عالم بکل شي هم الله دا بل قسم دلایل دي. او الله چې دی پوه دی په هغه باندې تاسو یې پټوئ پړونکي او چې تاسو یې ښکاره کوئ اوس نه پي شرک په دعا پرې تفریح کوي ځکه دا شرک په دعا مخکې صورتونو کښې تاسو ولوسته دا اصل چې دا جامې د اشرک ارباو ده. یو سړی چې بل را مات کوي نو دا عقیده دایي چې اول عالم الغیب ومني که علم غیب عالم الغیب نه مني دی خو اواز نه کوي ورته بیا چې عالم الغیب ومني بیا متصرف ومني چې دی خو زما د فایده را کولی شي نقصان نو په درېیم ځل دوا کوي که نه. نو دا بیا دا عبادت هم شروع کړي. یو دی علم غیب. علم غیب دا دروازه د شرک ده چې اول در نه کېږي شرک نه اول علم الغیب ومني او دا جامع د اشراکو دا دا دوه مسلې ډېرې سختې بیانې په قرآن پوره پوره صورتونه پرې راوړي په نه پرې علم غیب باندې پوره صورتونه په نه پرې شرک په دعا باندې پوره صورتونه راوړي. والذین یدعون من دون الله هغه کسان چې را مات کوي مشرکان بېد الله نه یا بابا ماد یا رسول الله ماد یا پلان کې لا یخلقون شیئا نه شي پیدا کولی هیڅ شی نه شي پیدا کولی شیئا نه کې راوړی نه وړوکی نه غړ نه مچه نه ماشه وروستو راځي چې مچم نه شي پیدا کولی صورت دی. حج وګورئ تاسو 73 نمبر آیات درې اویا یو ناسو او خلکو ضربه مثلونه ولسم سپارې خري مخ دی او خلکو ضربه مثلونه بیانول شي یو مثال د عجز د مخلوقاتو فاستمعوا له غوږ کېدئ ته ان الذین تدعون من دون الله بېشکه کسان چې تاسو را مرکوي بې د الله نه که یا رسول الله یا غوث العظم یا څه وایې دون الله ګوره ټول پکې راغلي ښه دون الله نه تر بوتان نه دي مراده دون الله نه مراده هر هغه څوک چې ته اواز کوي که پیغمبر دی که ولی دی که فرښته ده نو لن یخلقو ذبابا چرې نه شي پیدا کولی یو مچه چې ټول که کمزوره مخلوق دی ولو اجتمعوا له اگر که ټول اتفاق کړي ټول اولیا را جمع شي مچ نه شي پیدا کولی په شریکه دا خو لا پرېږده ویصلبو مو ذباب شیانه که چېر وتښتی دا مچه د دی نه څه شی دی باباګانه هو مې را وړی ښه بوت نه که بوت نه یصلبو هو نه په کارو اکوتو سیدا دیم اولیاؤنا دا مچ سشه لا تنقضو من نشی غصه دا شه دا اغی مچ نا دعا پت تو آلی با دیر کمزور رحمت کن که پاقی دی پیت بار والمطلوب دیر کمزور دی رحمت کی دون که پیت بار دا اسباب و اسبابی نیشه پسر آورا سی دارنگی تا سرستی و صورت دی عرب لگو گره خیر سار سار زمام شو کی لگ خب مزا مزا یو خب بیا چرت گره تا گره گره تیف سستی روان یر بنده خپم کی زورتی دوالی دیگه گره آت نبر 194 95 دل دیوالا اسباب ذکر کری این ارزین تا دون من دون اللہ پیشکا کسان تاثر مت کوئی بیدا اللہ نا عبادون ستاس پیان بندی کان دی مثل عبادون بندی آن دی ستاس پیشان تخ پل جتون پورا کولشی نا هغه به څنګه پوره کړي تعالی پدوونو پدوهن هم وي هن نه دي بوتان نه دي نواز کوي دي تا رحمت کوي لا فرض استجیبو لکم نو قبول زیادو کې تاسو که چېرې تاسو رښتینې په خپل دعوه کې جاو دا غسل اذان نه مشکل فشار الم ارجونی هم شونه بیا دا پیرت کوي چې اسباب یې نشه څنګه راځي ا دې خپلې چې تلل کوي په تو رحمت شي بلې اذان نه خپېشته خپې خبر ختم شي دي ام لهم ایدین یا دی لا تونه دي چې نیول کوي په لا تشته لا مرګ سره ختم شي دي بل لم بوله بل ته کپړې کار چر لا تي وي ان په کار خپل لم بلې و کنه ام لهم ایون یا د استرګې چې دل کوي په استرګې شته سترګې باندې تاله باندې کړی ام لهم اذان یا دی غوګونه دي چې نی او دل کوي په غوخه ختم شي مرګ سره قل ذو شرکا کوم وار امر کوي د برخو نن ساتو بیا تدبیر کړ زم ما د مرګ فلا تون درونی نو مال مولات مرا دلتم وای ولذین لا تونا من دون الله عقدا شرمت کوي مشرکان به د الله نه لا خلقون شیانا هغه نشي پیدا کول یو شی مچو نشي پیدا کول یو ګټه یو لوټه نشي پیدا کول او هم یو خلقون هغه د دې پیدا کړی شی عجز دی الله ته اموات نور دي ګورم ام واتا نمړ دي مر فراغله ځان مر نه بچ کړي ولی په سمړ شو په بیمار اي نو خپل بیماری لر کول ځانه ولی په سمړ په تور نو ځان تور نه بچ کول شه ولی په سمړ په ګولای نو ځان ګولای بندول شه دا ولي خو پرې د مړه هغه د ست نبی صحابه غنه ولوي ولي اي حمزه رضی الله په سمان شي شو دبل په ني زبانه دارنګ علی په سمان شهید شو دے په چاکو په چاړه باندې عمر رضی الله عنه په چاړه باندې دین لوی ریاشته نو دا نه بچ کړی شو نه اموات او نمړ دي وای نه قبر کې ژوند دي دا تاکید کړی نه غیر احیان ژوند دي په قبر کې ما ژوند دي نو کله به ژوند دي کی خانه قیامت کې دا به کله نه ګوره و ما چور نه پوی د غاولیا چې کله پورته کولی ته ځان نه خبر نه تانه خبر شي نو څوک دا جتروا الهكم اله واحد تاپ تفریقه مثلا چې مردی ځانه مرګ نه د پکړې اوس مردی د ځانو د پته نشه کله به پار پورته کیږو حضرت روا څوک دی الهكم اله واحد حضرت روا ساتو حضرت روا یا کیو دی نو هغه کده چې ایمان لري په آخرت باندې قران ته نه کینی نو کلو منکرا ړونه د انکار کوونکی دی ما دی ماته دا مثلا نه مانی دا نه مانی دا ته بیانې اړې تنګیږي لکه صورت زمر ګورې دا سار سار لګ به خوند والو په قرآن کا نه بیا به خو تیز به زه خم آس نمبر پین پین سال به خم وزا ذکر الله وحده او کله چې بیان کړی شي الله یا کې شي یو الله کار سره دې مشکل شاده داتا نو ایس مات رد قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة تنگ شي درون دا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې چې قیامت نه مني وای دا بل مثاله نشته دا یو مثاله زده کړی ده وإذا ذكر الذين من دونه أو قال شيء بيان كشي يا كان شاء الله أنا بغير رحمات كي پير باب کا كاتب دائي کرامات درو شو چه دول سو بيڑا کار بيڑا رہا سي دا اولي زوان چه کم دنو سڑے را کوس کرو پچا پڑا بانے ہو بغیر وای واہ واہ کرامات دی کان اذا مجھے سب شرون ناسا دی خوشار ہو او کرامات دی کان یعنی کفریاو تا کرامات ہوئے قرآن پی بدلے گی تو ہی دا دارنګه صورت باندې اسرائیل ګورې تاسو پینل سم سي بار چې حالې نمبر اته دا مسله به بدلږي نور قران خو خدې خدا باندې وای چې او التاک بابا ته نشي کولې ام وایدا قرات قران پینځه سابې خو ګورې او چې حالې دوړه وایدا قرات قران کا چې لوړ ته قران نو ګرځم مونږه په مې ستاپ مې دا کارنګ چې ایمان لري په اخرت باندې پردا پټا د ګناونو دغه زد وجانا لا قلوب ما او ګرځم پړوندای باندې یا ګرځم پړوندای باندې اکینا پردی ایا په او د پویدون په قران باندې او فی اذان و اقرا ابو غونو کې درن واله اړه ته مثلا کو دی و دا ذکرته په کې قران واخدا او کله چې بیان کې طرف ته په قران کې یو یکی واش یو الله مشکو شاد اتا د غوث مخلوق اجر ولا ولات بارن پورا اگر دی پخپل شاگان باندې نفرت کوم کې دی ما وای نه منو دا ما نه منو دا لکه سور سواد وګوره د رښتنه سي پاره سور سواد او به نه جوړو پین کنه نه جوړا نه جوړو خو پین کنه دا غا نه جوړا دی قران په بدل لګي توحید په بدل لګي آد نمبر 15 وګورئ آد نمبر 4 نه وګورئ واجب انا شنو کړه مشرکان ان دا خبره چراغ دې ته یو ورکر دې نه نبی اسلام مطلب بیان کړه وقال کافرون وی منکرون د قران د نبی هاذا ساحر کذاب دا جادوګر کاذبونه کذاب نهایت دروغجن اول صادق امین وی کنه او چې ماته هغه پسې وته هغه مخکې اته ګوره اگر دی اجت روان ګڼ اجت وایا کوي سوچ یو لار څه کوي دا هغه دغه چې دا ډېر لوی دروغجن دی هغه دا تا ته وایي دروغجن دی ان هاذا لشجاب یقین دا دی یو شی کریمي دی شی دا یو شی دی ناشنا وان طلق مرمنو نروانو شو ډله دینا پتلو کې وای زیتی زیتی ام شو زیتی زیتی زیتی واس بیرو کلک شی اله آلیات کم پخ پلاج دیترام گر بابا گان ترین دی خواه این آده آده شن یو راد اقین دا شده چه دیر آده شوی دا دیر دور دین روان این ما تا منا بیادا پیل ملت آخرا منگ دا ورل دا من سرا پا دین رستو دی عیسی علیہ السلام که کنوا مولان دا انده کرده این هذا الاختلاق نه دا مگر زنده درو جوړ شوی دا مثلا بیدی رضیه تا بدل لگی توحید دا نو الهکم اله واحد حجر تو استاد حجر تو یکی او دی هغه ته آواز کوا بل تم کو نا کدان چې ایمان لري په آخرت قیامت نه منی قران نه منی وروڼه د انکار کوونکي دی مثلا نو دی ځان غټ ګڼي لا جرم هیڅ شک نشته به شک الله چې نه پورې پاش پټای دی پړ کې خلاف شرکیات اپاون چې کارا کوي انه یقینا شان د الله او المستق مستكبرين مين نه کوي الله دا وختون کو د قران دا وختون نه تعبیر کوي په استقبال مستكبرين سره دکه اول ځان دا اول حال ځان غټو غني یو زبر تک نه نه لاړ شي اوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره اخره خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين جزاك الله مقصد سوره النحل اثبات توحید بالادله المتنوعه دا تعویذ ایش یو الله مشکل کشا دے دا تا دے غوث دے حاضر ناظر دے اپنے بانے قسمہ قسم دلائل ذکر کئی سورت پشپگو ایسو کے تقسیم دے اول ایسا دریش آیتو نوا پدے کے اول ایسا کنو تخویف ورکا اتا امر اللہ سرا بیا دلائل شروع کر دا خلق دا رسل را رسل تر آت ابیا پی دغا یہ نتیجہ راویست آیت نمبر ست رکھے فما یخلو ایا غدا چی پیدا کئی دا ټول مخلوق ایا کی پیدا کری پشان آجی ایشی نیشی پیدا کولے ستنگ دا داتا غوث وائے اپنا تا وفان ناخ لئی بیا دویم قسم دلائل ذکر کی دا چیرے عالم بکل شن واللہ آیت نمبر اٹھا رکھے آیت نمبر انیس کی واللہ عالمو ما تو سر ما تو لنو بیا پی نبی شرک دا پا دغا دلائل من تفریق چی علم الغیب امن دی خالق امن دی نو یو درا رحمت کوئی بلکې ته پیدا کول هم نشي خپل پیدا کړی شي بیا مړ شي وي دي نو بیا مسلم در تفریق لري چې دا الله رحمت کوئی الله کوئی لام واحده او د دې دانا دا دویم بار به دې کې بیان کړي د ناکبینو د قران قولا او فعلا ناكبين او اختن قران تو په قول سره نه مني اسو په عمل سره وینه منما واذا قيل او سوال د ناكبين به قولهم او کله چې ویل چې منکرین تھا ما دان در ربو سره دې ګلی رب سا کوم څه کتاب را دې ګره وای دې ساتر اولین کیسې د بخوانو دي دا کیسې می سي مړ د پنځ پیرانو کیسې دي دا لا کتاب ته کیسې وې نو یې لیک ملو کدا لام چې کدا ل عاقبت ته دا نه چې دې دی لوي چې دا ګوجو چې نه انجام به دا شي انجام دا شي دې یخ ملو چې په بار بکی بوجونه خپل پورا د قیامت او بوجون دا کسان چې گمراه کړي دی هغې له په سب نه په دا وایي دا د مولیانو خبر یو قسمه د خپل بوجم خلک یې واړه د قرآن وایي ما دا کسې مې دي دا خو ته دا نه توحید دی خو قرآن نه بیان یو کسې خو تاسو کړي دي مونږ خو تش توحید بیان په قرآن کې نو دی به خپل بار مجد کوي چې کوم اړول هم الله خبره سام ضرونه بد دی چې دی بار کوي قد مکر الذین اوس تخویف دنیای منکرین ته چې تا نه مخکې کسې د الله کتاب چاویل انجام وګوره یقیناً تدبیر نہ کرو کتاں چمک دے ہم دالا کتاب تو کسی ویلے فات اللہ بنیانا ہوا آدیا نو سمودیا نو نو حضرت رام کوم نورا گئیتا فات اللہ فاتا عذاب اللہ ہے نورا گئیتا عذاب دا اللہ فاتا عذاب اللہ نورا گئیتا عذاب دا اللہ بنیانا ہوا ابادو دیتا من القواعد دا بنیادنا فخر عالم نو پریوتل دا ابادی پدی با نو فخر عالم ساقپو نو غرد په دې باندې چاتونه د پاس دی ارا او اتم ورځ راغلی را بچ دی تا ادم یا را دی ادم دا اته نه شي په نه پویدل نه پویږي ته مې عمل قیامت دا د دنیاوی او تخویف او خروین بیا پر د قیامت یو خزی مو شر مې دی الله او وی الله ان شرکای الذین کنتم تشاقون فیم چرته دي سداران زما کلان چې وای تاسو چې چوی دی په بار دی که چا بچ اولیا عجز دي هو اولیا به څه وکړه الکه کوم وخت هم وو عجز دي د مور خېټه کې جوړ الله په وو بیزتی وکړه چې ته په جوړ کوم دوه راخلات دي تا کنه په چرته یا کسان او وای الله چرته سران زما کسان چې وای تاسو دي لوزون کی پای کې یا جګړه به کولای په بارکه چرته دی هغه نو وای دی او یا کسان چې ورکړ شو تا علم دی بغلی شي اچھا اچھا مسئلہ بیان کرو بوئی ان الخزیہ کرن رسوائی نرے او غذاب وہ منکرون باندھے سوکھ آ کتان باندھے تطوفر ملائکہ چرون اخلی نہ ملائکے پدا سر سے زیادہ کہوں کہ خپل دان سر ڈالا کتاب تو نہ کینے نوائی وطا فالقان اگر دا مشرکان السلام صلحا فرختو تھا یا فالق اگر دا اللہ تا صلحا چھے وائی با ما کننا ناورا میں سو نو منگا عمل کہوں کہ من خدا اولیاء محبت کرو خدا دا شرک نو وہی دی بھائی چاہ شرک دیں مکھ تیر جو ما کن رب اللہ ربنا ما کننا مشرکین سورت انعام آیت نمبر 23 کے قسم خدا اللہ من خدا شرک نو کرے دا من خدا اولیاء محبت کرن دلتا وہی نو بغرد اللہ تا صلح یعنی سما خبرا وہی با کہ نو منگا عمل کہوں کی بات من خدا شرک نو کرے خدا اولیاء محبتو بلا بے شکا بلا رد کی دائی چنا شرک ہم کرے بیمانانو یقین اللہ پورے پابان چھتا تو کول دن چھ پہ دروازو جانم شبہ پہ دیکھے والا بی سمن سوال متقابرین سب بد زائدے دا اختن کر قرآن دیر بد زائد دا تک متقابرین مستقبرین بڑیر دیکھ رہا دی صورت کے وقیل لذین دا رنگ صورت عمر کم دا شیڑی رہا دی وقیل لذین ابو علیشی دا یو شن صورت دین تقریبا وقیل لذین تقاو ابو علیشی آکتان تجزان بچ کر دو خلاف دا اللہ رہ کتاب نشیر کیا نیزان سال مدارک مانا کئی اتقو من الشرزان شرق نساتلو نوتوو لشی ما دان در ربو کما سشرا لگر و ربستاسو نو قالو خیران وی بود خیر کتاب دی کلام تا گرد اللہ کلام دی فساحت تا گرد نو منکنو سروی آل دی کلام کٹ کن ما دان در ربو کما سرا لگر ربستاسو قالو نو وی بودی اصا ہوا اصا ترونی دای مبتدا د مبتدا محذوب خبر وګرځو اثر ا دې دا کې قالو خیرن د صفات وګرځو د اندل لپاره مپول وګرځو مطلب دا چې هغه نه منو هغه قالو هغه کلام دې کټ کو هغه ځان مبتدا خبر کو هغه کلام متصل کخه قالو انزل خيرا دا مقول ګرده د پیل مادوفه دا کلام متصل شه ځکه د الله کتاب منه کنه ولی لدینا اختنو د قرآن کې کمالو دي چې تلک لک پوهیږي پتا د پارداختان چې نیکی وکړه نیکی وکړه د الله کتاب ته کښېنه په دې دنیا کې نیک په دې دنیا کې جنت دی یا ښکلی ژوند دی او خامخا کور د آخره ډېر غوره دی ولې دنیا کې جنت دی قرآن ته کښېناستې زړه به دې خوشحاله وي طبیعت به غریب به یې خوشحاله وي کور به نیم به خوشحاله وږی به خوشحاله وي او که قرآن نی نو هر څه به ډېر تنګ وي دا دنیا به روان دوزخ بیا او خامخا کور د آخره ډېر غوره دی خو ډېر بهتر دی ولنعمت دار المتقین اصل خسته دی انجام د موحدین مطابق سنتو جنتونه دي دا دار المتقین دا بدل شه دی دار المتقین جنتونه دا میشګرای دي یدخلون دنکی و دیتا دی تجری بیگی با دلان دی دا اونای نوالی اغوالی سور محمد که دکر پاند راکی لهم فی آما شاؤون تیلوی پا دی که آچی دی غواری پڑک کس را دی لکن فی آما آتش تیخان سوکم لکن فی آما تدعون کذالک دکرانگی قاعده مستوی را لکتن چی دی لندارنگی بدلور که اللہ موحیدی متبر سناتو تا متبر سنات آغا دی اقتان تطوفا ملائکه چرون اخلی دی نه فرښتی طیبین په داسر دی خوشاله خوشاله په مرګ باندې وی نشانه مرد مومن با تو ګویم چې مرګ یاد تبسم برلو به اوس د مومن نشانه ده خون چې مرګ راځي په شونډو باندې خوشاله وي ولی فرښتی جنت و ته خولې شي کنه طیبین اقتان چرون اخلی دی نه پر فرښتی په داسر دی خوشاله خوشاله په مرګ باندې وَيَقُولُونَ وَيَوْتَ بَرَكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بَچاو دې پتا بچو بچو دا سلام ته تهنید مبارک واده دي خام او ته خلل جنته ته نشي جنته په دا چې تاسو کول بما كنت تعمل دا دیر شو دا نظریات را دي پس او دا چې تاسو عمل کو عمل څه شو صورت کم ده ده مکی ده کنه کم عمل مکه کې قران زده کول خل دا عمل په دې قران جنته را لې بل سلام دا نوې چرته یو ده نه بما کوم ته توسل به ذوات الفاضله چرته نشته دا د باودیا او لمن تاسو نیولې د جنت را لې نه غنشته یو ځم نه دی ویلي عمل یاد یا عمل قران لوی د قران لوی عمل بل نشته بیا اول عمل قران چې قران دی وي نور عمل بل بیا تبلیغ قران دی ویل نور عمل لړه تک قیدن دي کی اوس تخوی ورغه منکرین د قران ته حال یان درون انتظار نه کیدا منکرین د قران مگر دې خبر چې راځي د ملائکه دا عذاب یا راځي دا عذاب د الله بيد ملائکه نه کذالک څنګه چې دی وک د کرن کارن کړو کله چې مکه دې عادیان سمودیان د الله کتاب خلاف کړو نو الله تبا کړو ظلم کړو نه نه او ما درم الله او دې ته نو کړ الله پای باندې عادیان سمودیان په دې وځي اته وکي لیکن دوی په هغه په خپل ځان ظلم کوم چې د الله کتاب ته نه کینې نو الله تبا کړو پاسابو سیاتو ما امیرو نورس دل آقایی تا بادای داغا چی کڑی پا دنیا که ما خرس کم اندازه چی پای بان سزادا چی ہوئی پای پر ٹوک کن که ٹوک دل آقا کتاب پر ٹوک کولی نیز دکو وقال لدین اشرکو او سی استدلال بل باطل وقال لدین اشرکو اوائی آقادن چی شرک کڑی لو شاہ اللہ کچر خواه دا اللہ ما بادنا من دونی من شے منگ بای باردن نو کڑی بے دا اللہ نے تو شیو مند پیغمبر نے ولی نے قبر نے مر نہ جوان دی منگا اولا با نہ نہ مشرانو والا پدی اور زارے چنگو لور زن کار پی کی کی نو وہ عمر بابا چر جی پوی دی کی نو عمر بابا شیخ وی روانہ کاندے بب لغڑ د پلیتے د سپے والے بابا بی دانی دا کنجر شروانی ما چا سچل کڑے پھر روان ما سے لگا وی ما سے بابا خیر ما سے چرتا دی پلان کو تو کری خلق پی جانی پیشین تلا بابا نا می ماتا گورا مولانا دا مولی سب لگیا دے ٹھول دا وی چی بابا گوانا مزی مزی او تاس بیام دے ای بابا پری مولی سب دن کار پی کی گی ای ماتا چی کار پی کی گی ای کچھ اولا مرد دی کچھ تا ٹیٹی شای نو کار ودم کی گی کار کے دو جدا شای دے دا اللہ اکم دا دے خوا نو دے کار پی کی گی نو عمر بابا نی شای سے چلو خیین د عمر کې نوم کې اوسه چل دی عمر تکړی پوهشې دې نوم کې چلشته کدار کده څنګه چې دی دا کار وکړه چې کار پېږي دا کرنګ کار کړو کسان چې مکه هغې دا چې کار پېږي که نه نو د تسلی ته خیر ده که دا وایي چې کار پرېږدي ته پرېږده خفه کېږم ستا ډیوټي ده که نه چې بدی ومانې والا الله رسولې نو یک نشته په پیغمبرانو یا پیغمبرانو په وارثانو باندې مقرر تول د الله د کتاب واضح بس تا کار ده کړی منول د الله کار وایه بخ مخې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم جزاك الله مقصد سورة النحل الان نظر دا خلاصات یاد شي په ورسو په اوتل کوم مقصد د سورۃ النحل اثبات توحید بل ادله المتنوعه اذا لا یوال ثابتول په قسمه قسم دلاله باندې او سورۃ پشپغو یسو کی تقسیم ده دوی سه بیان شه اول ایسا کې دلال متنوعه په توحید باندې بیان شو ثابت ک بیان دوی مې سا تر دې پنځه په دې کې زجر ورکوه منکرینو ته ناقبینو د قرآن ته اوختون ته دای په اقوالو دی په افعالو کول یې هم غلط دی دوی زموږ مشرانو به داسې کوله او پیل هم غلط و او د دې دانه درېم باب دی په دې کې اول دلیل نقلی اجماعي بیانوي بیا نبی تصرف نبی السلام نه وکړي آیت نمبر 37 کې او بیا ورپسې بیا ورپسې داسې ترغیب ورکړي هجرت ته آیت نمبر 41 کې او بیا داسې چې چار پیغمبر چې پیغمبران تور رالیږلي نو هغه یې سړي بیان یې کړی په دې طریقه باندې دا تسلي ده ولقد نبعثنا في كل أمة رسولا یقین لیږلي وو موږ په هر امت کې یو پیغمبر ان یعبدوا الله په دې مسله باندې چې عبادت کوي د الله یاره تم امینو د الله نه کوي وجتنبوا الطاغوت اذان ساتي د عبادت د غیر الله نه غیر الله کې ټول راځي پیغمبران اولیاء ټول چرته سر کته نه کوي قبر د پیغمبر ته یا ولی ته یا بت ته سر کته نه کوي دا مدد شو ته ونه وایه ګورې فامنو من هدا الله طاغوت کل ما عبد من دون الله هر هغه شی چې د عبادت دغه منلو شي خوکه هغه پیغمبر یې کړي هغه دغه کې دی هغه نه دی طاغوته خو دې دا د ایمان دی دې ته طاغوت جوړ کړی دی هغه خو نه دي ویل پیغمبرانو خو نه دي ویل نه اولیا ویل چې ما را بنت کوي فامن هم بادې دې خلکو نه آز حد الله چې توفیق وتا ورکه الله د خپل کتاب د متر د منلو اباد ناتو چې ثابت شه بیابان حکم د گمراهۍ عزت کې راله فصیر انجام یې څه شه نو ګرځئ په ځمکه نو ګورئ څرنګه وو انجام ده تقریب کوونکو د الله د کتاب د توحید او تسلی مبلغ له انبی تطرو نبی اسلام نه کوي ان تاخر الله هداوما کته ډېر هیرس کې ډېر کوشش کې پیدا کول دی تا نو یقینا الله توفیق نور یې غلا چې گمراهی کې چې گمراه کړي د خپل عمل دواجه رستو راضی ان کلا تهدی من احباب تا ولکن الله دی من شاء سورتی قصص آیت نمبر 56 کې دارنګ مخ کوم تیر شو استالات کې نه ده شي بس ها ان تاخر الله هداوما کچرته ډېر کوشش کې پیدا تور کول دی تا چې قران لې راشي یقینا الله توفیق نور کې اچا چې گمراه کړي د خپل تاب د خپل عمل د زړه دواجی دغه امر من ناصرین ان وی دې سو کېم داد یا نش دې سو کېم داد چې راولي واقسم بالله زجر به انکار رسالت او قیامت او قسم خو دې په الله باندې په خپل قسم نه چې لا باث الله ما يموت پورته باندې کې الله تو چې مړ کړي دې دا بیا نشه مړه دغه ژوند دې بلا به شکه پورته به کې الله وعده علی حق وعده دا پالا مرختیا لیکن زیادہ خبر نہ پی گئی سلب پور تک کئی یو بین لهم الذی یختارون فیهم یہ ورچ بیان کری تا آگا مثلا چی اختلاف کو دی پاگی کئی تا مڑی اوری کنا وسیلی اشتے کنا پدین غصر اشتے کنی شدا خلاف شی یا بات نہ سر لگو آگا لقد بات نہ پکھو دیو مثلا تون سر پارا یقین لے کر گا پارے امت کا پیغمبر پیغمبر سر پارا یو بین لهم دی فرچ بیان کری تا آگا مثلا چی اختلاف کو دی پاگی کئی مڑی اوری کنا پیغمبر کنی چی پیغمبر وارثان شی قرآن بیانی اختلافی مسئلے ہوتا بیانی یہ اختلافی مسائل دا فروعی آگے کہ اگر بیان و تاجت نشتے چرا پردے نشتے ہو کہ نشتے ہو فاتح حرف امام شدہ فروعی مسائلی دیکھ دین خیر دے اختلاف امتی رحمتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان امت اختلاف جدا رحمت دے والے اگر فروعی اختلافات دی یہ دی اصولی اختلافات کین بچے چې په اصول مړ یوري وسیلې شتې او مشکل شا دا ګور دا نه بیان دا دلتوب دی دا مداهنه دا بېغیرتي ده هغه د رفردین شته که نشته دا کمکلتوب دی مونږ زموږ اجت نه دلته مونږ دا رفردین به صرف چوی شي خو دلته بعضې خلک د هغې په هغې په دې باندې کفر او د اسلام دغه بنیاد دا دی چې څوک رفردین نه کوي هغه دغه موز نه کېږي خو مطلب کافر درته وویل ډایرکت که نه نو مونږ ځکه وو باقي دغه ته زموږ اجت ونیسه بھائی ثابت دے نبی السلام نے پار تر کر منگ چونکہ دے امام دفاع مقلدین او علماء دا فیصلہ چھے پا کم ملک دا کم ملک دغه جاری دا کم امام نو پا کار چھے طول خلق پاگی روانی او دل دا امام شافی مسلک مغیتا منگ پا پاگی بان دو منگ آئیتا غلط خونہ واگو خوہا دم پنیز باندہ دا کھا خکاری چی واقع منگ دا مقلدی بل دا دا دے ترجیح چھے ورکای یو نسل پا آغا نسل ورکای ترجیح پا بل بان چی دای تایی دا قرآن نای دا مضبوط دا کرے طریقہ نا نو لیو بین اللہ وی لگل لیو بین پیغمبر پیغمبران لیو بار چی وضاحت سا بیان کی دیتا آگا مثلا چی اختلاف کئی دی پاکی یعنی دی اصول آگا مسئلے اصولی مسئلے توحید کی بیمانی کئی ولی عالم اللہ دی پارا چی پوشی آگا سان چی انکار کر چی دی دی در روجن یا دی در روجن ترو سا چی بی مڈی یوری چی خارشی واتی در روجن انما قولنا او د خالق مخلوق پر کو ګورن یغه وینادنګ یو کار تا کل چې راځو کوم دا د کولو نو وایو هغه ته شنو شي دا د الله تی په دغه ودی تی په نه د پیغمبرانو نه په لاسو کار کوي اکل کل الله ته بطور موجوده یو کار کوي بغیر د اسباب نه هغه اخر کی عادت یعنی هغه موجوده ای ان ها ولذین او ترغیب جرات نه دی پرې دی مثلا ته نه زمړ عدل ته مصطفی فات کیږي اکران چې جرات وکړه په لار په دین د الله کې پدان چې زیاتې په نه پرې خو د قران ته نه پرې خو توحید بیان ولتا نو د ورشه له نو به نه په دنیا خاطر خام خا ځنه بور کړی تا په دنیا کې خولي خولي ځنه بدر کړی لکه سور نساء ته ورساو ګور ته ټول تک لګ مزیدار ټول قران جیبه کتاب د مړه باندې چې بس په ان ورساو ګورې د مهاجرینو کم دغه نه زدلتا ندی پی خورت سکے بلدتا اللہ برس درکی دا تلتا بی پیندو مردی کو اللہ برس شل مردی درکی ومو حاجر پیتا بی اللہ چاچی جردو کپل ارد اللہ کی ججد پیل ارد مراغا مانا وہ بھی بزمکی زیو ندیر لو لی دینا وسا پراختی آدم مال مال مم درکی زدلتا ہم بھائی آقا دان چی جردو کپل پل ارد اللہ کی نی پر قرآن تا توحید بنا بیانے نمولی سے پریدا مجمعات کانا سکے توحید بنا بیانے یار موږ ځکه نشو بیانوی چې موږ مجبور یو کنه څه مجبوري ده ډوډۍ راکړې ډوډۍ دا ستا رزقان ستا ده دي زه پرې د الله بنده چې نه دي پرې قرآن ته زه بل ځای بیانو زموږ ملګري اکثر بیا مثلا نشي بیانوی یاره ډوډۍ به بیا به ډوډۍ به کم ځای خورو خان الله نو به چې هجرت وکړي نو الله وایي له نو به ویانه خامخا ځایونه به دی ته په دنیا کې ښکلي لوی لوی او خامخا جرد آخر او دیر لوی دے لوکان جو کاش کردی پوی دے اللہ دینا کسان دی چی کلک شو پا مسئلہ باندے مسئلہ پر نو خدا ملک پر خدا اپا خبر ربانے زان سپاری دکا خلق لدی امارت اللہ من قبل دا اسے یو اعتراض دے چی دے خو سڑے دے نو منگ دکا نمانو امارت اللہ من قبل کا اللہ رجالا دے خو نور ندے انی دے گری مگا مکستان پیغمبرا مگر سڑی ټول سړی نو هله د ادم بابا راوال تر نبی سره ټول سړی خودو کې پیغمبر نو خودو کې لوی لوی خدي تیری شي دي ډیر لوی لوی خدي لکه عائشه رضی الله عنها شو د نبی بیبیان ټول نبی اسلام در بی مریم شو لوی لوی خلق ذاتیر شو دي انصار رضی الله عنها صحابیات ډیر لوی لوی خدي دي خو پیغمبرانه بګنیشته خا انی لګرم ګا مخستان پیغمبرام ګر سړی وخه بکور منګایتا نو ته پوت کید علماو نه کچریتا ته نه پویدون کی لیگل وم وو دلالو په دلال اقلیو باندې په دلال نقلیو باندې راولېږم تا ته قرآن د پن کتاب لته ویني نه د پر چې وداتر بیانو کې لناس لناس خان شپړ تلوم ور نه یادی لناس عام و خلکو ته هغه احکام چې را لېږل شي دی ته خامخا د ای سوچو کې دا آیات وما ارسلنا من قبل الى رجال دا آیات شیخ الاسلام رحمت الله کتاب لیکلی دی رفع الملام عن الائمه الاعلام دمو هغه اوچتو لوی لوی امامان نه ملامت لرکول دا او دا آیات په ټایټل کې ګرځول دي چې انا هغه دې کدا ذکر کوي چې یو سړی مسلمان خو چې کلمه دی ته مکلف در ټولو احکام شوی کنه خو بعض احکام داسې دي لکه امی دی امی خو په څه نه پوهېږي دی به څه کوي دی به د علمانو ته پوس کوي د چم د عالمان نه خو بیا د چم عالمان بیا بعد ځایونو کې ده مسلې داسې چې هغه منسوسي وي نو منسوسي وي او غیر متعارض وي تعارض به کړي نه خو د چم ملا ویلی شي خو بعضې منسوسي وي خو هغه تعارض وي لکه امام پسې فاتحه ویل شته او که نشته دا تعارض راغلی نو دا تعارض بیا څوک درکوي دا بیا دې نشي درکولی دا تعارض به څوک درکوي دغه لوی لوی خلک امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعي دغه خلک امام حنبل دارن کله کله مسلوي بغیر یعنی مسلوي خو نسبي نه موجوده او به قیاس کوي چېرته په بل ځای باندې نو دغه بیا نه موږ کولی نه بل دا به څوک کوي دغه لوی خلک امر خو په دا فرض دی او ټولې خو ته تال درځي نه نو که لس مسالې تال نه پای کې به تقلید کړی چا کنه نو تقلید فرض دی ښه واجب دی لغیرې په خپله باندې واجب نه دی لکه اودس چې کوم دی اودس واجب دی خو لغیرې یکه وتل تش اودس کوه موز پېونه کړه څه فایده خو نشته کنه خو چې اودس یې وکړه موز پېونه اودس هم ثواب مل ده کرنګې تقلید دی واجب دی خو لغیرې یعنی ولې اعمال پتا فرض دی پای باندې عمل او ته پوهېږې نه په ډېرو اعمالو باندې بعدې خلک په لږو پوهېږي په ډېرو په څه خو داسې شته چې په هغه لوی عالم به خو نه پوهېږي په چا تپوس به کوي که نه دغه تپوس چې دا تقلید دی دغه اعتماد د چا نه به تپوس کوې چې ستا په خیال باندې هغه عالم ومي یو صحیح او ستا په خیال باندې هغه عامل ومي په خپل علم باندې عمل ومي دروغ نه وایي نو دغه تقلید په تا فرض دی دا څلور لوی امامان دي بیا کنه دې ته وایي مجتهدین مطلق ځکه دې اصول دي د ترجیح بیا دې نه لاندې مجتهدین په مذهب دي داسنه نو هغه په فتوی چې کوم کوي هغه د خپل مذهب د امام ابو حنیفه د اصول لاندې فتوی کوي نه په مذهب دي نور دي نو خو تقلید شته بایي تقلید خو دار چاره او ته غوړې غیر مخلو دې تقلید نه کومه و ته چې یو حدیث ته چې وایي دا بخاري شریف اصح الکتب دا چا ویلی دي اصح الکتب چې په ټولو کتابونو کې د قرآن نه بعده دا دی دا چا ویلی خدای ویلي که پیغمبر ځکه ستا خو دوه دلایل دي که یا قرآن نه یا حدیث د نبی اسلام نو حدیث کې شته چې د بخاري کتاب به جوړېږي او هغه به ټول نه اوچت کتاب قرآن نه بعد شته چېرته که خدای ویلي نو دا چا ویلي علما دغه تقلید دی که نه دا ته چې وایې بخاري رحمتوایې بخاري دا حدیث د بخاري دی هغه چې کومه د چا توثیق کړی چا دغه کړی دی لکه روایانو کې نو موږ په هغه موږ د هغه مقلد په حدیثو کې هغه چې کوم حدیث صحیح ویلې موږ اوسیق دی موږ د هغه تقلید کوو په دې کې موږ د نحویانو نحوي والو مقلدو یو فاعل به مرفوع ویل کېږي او مفعول منصوب ویل کېږي مجرور به هر په جر کې مجرور به ویل کېږي موږ دایي مخالیدو موږ ډاکټرو مخالیدو چې ډاکټر موږ ته وایي څه دا دوانه واخله درې دوانې دي دا درې واړه به در ووځي دوه دې به درې درې واړه خوري او بیا دوه درې په درې باندې دا یو به کټ کړي او نو موږ د هغه تقلید موږ تپوس دا ولې دې کټ شوه وایي تقلید دي ته چې قبول قول غیر من غیر حجت قبلول د بل چا خبره بغیر د دلیل نه. نو بغیر دلیل مطلب دا دی دا نه چې سب دلیل نی من غیر طلب دلیل چې دلیل طلب ته نو ستا په اعتماد دی. نو اوس په ما ستاسو زما مقلد دی په قرآن کې بلالې لکه تاسو مانه کدار شي ته پوس دا د کوم ځای نه دا مانه کوم. نو زما زبا پاسا ستا په ما اعتماد نشته د بل چا چې په چا ته اعتماد ادا کېدی شي چې بر هر ادبان ته مانه دلیل غواړې پچار دیتے ماں دے غلو ورشا نو دا لگیا چیز وی دا وی تقلید شرک دے نو تو خون مشرک ہے من کو نہیں مشرک من کو تا شرک نو آئیو او تا خو تا شرک تو بخپل قول بان مشرک ہے تو من دا امام بخاری کتاب تا اصخر کتب وائے دا چاوی دی خدا ویلی ستا دلال خود ودی او تا جو آئی بخا دا حدیث صحیح دے نو تا تا چاوی دی تا غراوین لی دلی دی خود دا امام بخاری یا امام مسلم خبر دو من لان داد دیتا تقلید ہوئی کانا پوشی پی آسان طریقہ وما ارتلا من قبل کا اللہ رجالا انی لگلی منگا مخستانا اوز خشیوی دیرا دا خوصا تی پا عادت بان لگیم نور ٹکشیوی دا ما پا خوروال ٹکشیوی دی دا کاش منگوا نور مخ و دیر خبری کو دا تی کار رکھ چکا درسون مرسون آوری نو دا منگ دا عقیدہ مطابر چا منگوا بای منگ دا حدیثو انکار رکھا منگوا چې د اولا او د غیر اولا فرق دی لکه رفع دی موږ وایو دا جایز دی خو چې نه رفع دی چې کوم دا د قران ثابت دی قوم الله قانتین دا رنګ موږ په حال امام نه وو موږ جایز ګڼو خو موږ وو نه د قران کریم وایو د قران فاطمه لو وانت تو الله تر هم دا رنګ موږ وو امین پرو باندې د دعا امین امین دعا را ا دعا له یو دوره په کوم ستاسو خو بیا نو موږ پوشیل چاہتے خدا سے ٹھیک دی نظما پہ آ رہا دکا ہوا جب آئی رئی دا مشر چاہے امین اللہ سے خسڑے دے مکھ کے بیڑے تیز روان ہو اس چیز اور میں کالا کالا نخی خبر کی خدا پاک دل نور تو بھی کر کے دکا منگ ادا موحدین دی دا دنگ شاگردان دی داد شیخ شاگردان دا مولا سے شاگردان دا مولا سے شیخ دا شاگردان دا شاگردان دی خو بعد دا سے شیطانی سا عمل پہ کرا گئے ادا جدا کرا سوا جواب شو نشم ویلی آقا همون نشم ویلی چه سوا جواب خاطر لیر سوا ویلی خدا نو آمدا نو که او سره او تو دما مقالی دی تاسو ولی تا من دلیل غاره یا تقلید دیو چه قبول قول غیر من غیره حجتن یعنی او سره خبر مندل بید دلیل نه نو دا مانه چه ما تا دلیل نیشه من غیر طلب حجتن نو تا من طلب کوئی نه نو خو مقالید میای کنه ہاں کو پما اعتماد نہیں بل اور سے دیو جو سڑے دے امام ابو بابا بان اعتماد نہیں سے امام شافعی سے دلر سے کو پاگی نہیں سے امام مالک پس دلر سے مو خود نہ من کہتا خود تقلید بخا مخا کے خانہ تو نہیں سے تو مجتہد نہیں بنگے عمل کرے نے اخدا دیو بخ مرشے محمد عمر سے با دا دا پترا کو اگوی او دل اگر مقلد رہ میں ماتے جو خود مجتہد ما ماتے مجتہد صدق دی چاروی فردی کنا یاو امام وادی چې د خدای خور ته سوې لپاره به وي اوخت او زوجا دا خو نه ده په دوی اوخت خور د خدای خو موږ خینا وی نه را دي ما وي زی چې ته دانه شې ولې ته ته یا مجتهد ته کم دانه شې ته له عربی نه درې سر نه نو نو بهرال که یو سره درجه دی چې هات رسیدلې یو په خپل اجتهاد عمل کوي نو کوي دی مثلا یو سڑے دی زمانہ کیوں ماں چکتا حدیثوں ماں ٹول یادی پا قرآنوں خپوئی دا مجتہدین اقوالوں ماں تمالوئی دکا دے دے خپل اجتہاد بانے عملو کی نکائی دے کنا من خوئی نمان نکاو بلکہ باغل آدم دے خپل اجتہاد بانے عملو کی خب بل خود انو بل دا خودنو ای کانشد بل را دینو کاو تو فاتحہ وادا بل مو مجبورا کوا بدا بل مسئلہ کم ٹھیک دے تو کتا پا خپل مجتہاد بانے عمل کے مولی سے مجتہد بلکل کوا من خو مجتہدین نیو من خو مقلدین انی دیگری منگا مکستان ما پیغمبران مگر سڑی وای بکول مانگایتا نو پس آلو آلو دیکھ رہا نو تا پوزکا دولا ماون احلا دیکھ قرآن والی آدھائی دکھا چی قرآن نو دیکھا حالیم در سرنے نو نو تا پوزکا دالی دکھ قرآن والا نا کچرتاد نا پوئی گئی بل بینا تی را لگل والا پیغمبران پا دلال اقلیو اقیدہ بیر اقلی دلال نا صاحبتا وزو بوری پا دلال نقلی اور اولی کا منگا تا تا پن دا پن کتاب دیو پار چی بیان خارا کی بیانو کی دا پار دا خار کو آگا چرا دیگر شیطا کا مسئلی خام خار دی سو چکی آپ آبینا ګور ذکر ستا وي قران ته واندر نه لیکا ذکر نو مخه اله ذکر څوک دی قران والا اپا بین الله دین تخویب دنیا وی مون کړو ته ا بچ بچ یا کران چې تدبیرونه کوي بد بد خلاف د قران ایا صف الله او بیم چې ما دې دل لا پس مکه لکه د قارون په شان بچ بچ نشي بچ کې د استفام انکار دی یا راجیتا دا دا تر نه پینو پیږي دوا یا راجیتا عذاب پیته قالو بیم پاوړې دور اور په لار روانې په لار په عذاب راشي نو نه دې کمزور کوم کې الله ځان په اخلاص کې یا ونی چې دې لا علا تخوف نه په علا تنقص مالونه کم شي کم شو کمل شروع کې دارنګ بچي ول امړې دوستان ول امړې یا هغه دغه قدر کم شي عزت کم شي یا ونی دې لا علا تخوف علا تنقص په کمول سره یقین رب صاحب خامخا مهربان ډېر مهربان وا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابة والملائکة وهم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افغیر الله تتقون وما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فإلیه تجأرون ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب على ما ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات توحید بالادله المتنوعه دا لا یوازې ثابتول په قسمه قسم دلایل او سره شپږ یوسک تقسیم دی تر دې ځایه پورې درې ایسی بیان شوي دي اوله عیسی درې شرطونه پایې کې توحید اثبات توحیدو کې په دلایل متنوعه باندې دویم باب پایې کې زجر وکړه ناکیویون د قرآن ته دای په اقوال دای په احوالو باندې بیا دریم باب چې کوم د آیت نمبر 36 نه تر آیت نمبر 47 پورې 48 پورې په دې کې اول دلیل نقلی اجماعی لقد باسنا فی قدر الماسینا بیا نفی د تصرف نبی اسلام نه او دار تسلی وه دای بیان کړه اوس د دې دانه څلورم عیسی د صورت په دې کې دا قسم دلایل ذکر کړی چې کل منقادون الی الله ټول الله ته منقاد دي قبر دي کته د الله تابعدار کې پرستید کې انسانان کې اولیا دي چې سري نو یو الله رحمت کوي ځکه اولم هغه ټول منقاد دي الله ته خو الٰه نه دي اولم یرو ان ګور دا منکرین الٰه ما هغه ته چې پیدا کړی الله ته شه یتپیو نو یت خری ذلاله یعنی زمینه سری اوڑی ها اوڑی سوری دے انل یمین خی طرف نہ او گس طرف نہ سار کی چو گورے دا سور دا شان چ ولاڑ دا شان نو دا سور دے مغرب طرف ای چ دو بندہ مخ دغه جنوب تئی او دی ما دیگر کے بیا دا سور دی بل پر لڑدا چاو کو دا سو کئی نو دا خپل سور خود منی کا کنه مشرکا چې تا الله تجده نه کوي تجده د الله ته نه ګورې هغه تا چې پیدا کړی الله ته شه یا ته اوړي سوري دی د ښي طرف نه او ګس طرف نه سهار کې یو طرف ته بل ماښام کې بل طرف ته سجده لله تابعدار کوونکي د الله دا خپل سوره دی بند کړه د الله تابعدارای نه وهم دا ته قرآن ته نه کینې وهم داخلون دی په داسې دی ذلیله الله تا ولله یسجدو الله تا تابیدار دی آج اسمانو کی اچھ اسمان کی اسمان کی پرختی اسمان کی انسانان من دابتن جاندار ٹول او پرختی ہما او دی زان غٹ نگرنی دا اللہ دی بارتنا یریگ دخ پر ربنا چھ پاس دین غالب دا پدیبانی اکی دی پرختی آگا چھ دیتا حکم کولشی وقال الذين اتخذ وقال له ولي دي الله دليل وحي ولي دي الله لا تتخذوا الهين اثنين من سي اجتروان دوا ندري خير دي دوا من سي متا دري سر طول خراب طول ناروا دي مگر مومن پر کشادہ ہیں راہیں پرستش کریں پرستش کرو جس کی چاہیں خوخیدا ای خوب دوا پدریو بانے کافران شو نو د خبر یو کلی وما من بل الا ولها الها شول لو یو کلی هندستان ریجی دی الهانی په یو کلی پیندو په شپک شپک دی دا پنچیر چې کومه مسله شور دا تلس اجترانو اتلس دا د پلان کسی دی دا پلان کسی دی مولیانو مو قرآنو هلتا وو اپیزانو بگڑیرو تبلیغانو مو لیکن دا مسله چانو نه پیژنده چې دی یو الله اجترا مشکور خوشاله اویلی دی اللہ منی سے اجتروان دعا لا تتو الہین ٹھیکو کنا اسنین تاکید پارا چی دعا الہین کیوں دعا دی مانے دعا دعا اجتروان انما هو الہ واحد یقین دا اللہ ہم دا اللہ انما هو اللہ واحد نو اخا اللہ خو یو منا خو الہ یو نمانا کان الہ تو دیر منا یقین دا اللہ چی دے دا اجتروان کیوں پیا فرہم خواد زمان ویرگا اللہ وی ولو ما پی سماتو والارض ادی اللہ لدی آغتا چی اسمانو از مکی ٹول دا اللہ دی ولو دینو دینو ولو دینو واسبانا ادی اللہ لدی دین امیشا دین ہر یو کار اللہ لبا کن اپا غیر اللہ تتقون اپا غیر دا اللہ نیاری گی دا بلچانا وما دا مر نیاری گی چی کمی بار میکرو گیار نمڑای می پیر نیاری گی کم بختا وما بکم من نعمتینا آج پتابان دیو نعمت تے کب که بدن دے که بچی دی که خوراک دے که خدا دا چست دی ومن اللہ طرف دا اللہ نے وہ مخی دیر شوات نبر ٹھار کے وین تعودو نعمت اللہ لا تختوها کشمیر دن اللہ نعمتو نیش شمیر لے پزان نیش شمیر لے تاکہ سور نعمتو دا اللہ دی دن تو ما بی کم میں نعمت ہیں آج پتازبان یو نعمت تے که بچی دی که خدا که مال لے که سیاد تے کستر کے غوگو ندی دا اللہ ندی دا تو چی بل سیاد ارکڑی دن بیاد بل سیاد تابداری والی که دا علویت والی مانے تو میں دا ماں تک مزدور ہوں بیا زجر بے شرک بیا کل چورا دیتا تکلیف داستا نو پہلے تجرن دیا اللہ تب بان کی گئی جار دا غوی پجم با یا اللہ یا اللہ تو میں دا کشفا زوران کم بیا کل چلیر کی اللہ تکلیف ستا ناسا پہ اڑا ستا نا تقبل رب تاری سادان جوڑا ان کی وائی دا بابا پوسی رانا لرشا انجام لام العاقبت انجام داشی چی کپور کی پاگا نیم چورکر دیتا اللہ پتا ماتا وہ فائدہ والا آخر پہ دنیا کے در چھپوا بشیں بیا تجر بشر کا وہ چالو نہ گردیدہ مشرکان لما آگا چالا چینی پی جنی دئی سوال کر دئی حصہ داغا نہ چھو ادھائی لہ اللہ ورکڑے مال اللہ ورکڑے چھ چالا گئے اگر پی جنیم نا تو پھر با پی جنے تی پلار پی جنے تا تا معلوم دے سنگا تا لی دلے نے تا کاکا سب لی دلے بس یو خ خیال پہ منکو چھے خ سڑیو منگا دعا کھو خو تو دا خمو ہے کنا چی تا دا غیسی مقارا کئی تی پی جانیم نا اگر دای دا مشرکان زجر پا شرک فیلی سرام اگر دای دا مشرکان لی ما آگا چالا چی دایی نا پی جانی وی دا ولی تا پتا تی اخصا اخین دا چی دا ولی دا اکو ولی دا دا غیسی مقارا جائز دی اور خی پی جانیم نا یا نا پی جانی اغی دای نا پی جانی تو تا مشرک شاوائی تو تا ما بخلاسی تا پی جانی پدې شپات کو یو دغه دار چې پیجنې دي کنه وهم یعلمون چې دې پیجنې تا پیجنې چې د نظر نه اس کړه ما خلاصې تا پیجنې دواړه معنی دي اگر یو معنی ده اگر ګرځې دا مشرکان هغه چاله چې دې پیجنې دي چې دې ولی دیو کنه موږ ته مو خو ته ګومان کو خو ګومان چې ولی به نیک سره تیر شو خو لیدل نه خدای هر څنګه کړي خو بس خرګو نیک سره مو خو نیک سره دي یا دا چې ګردی دی هغه چا دی سا چې هغه نه پیژنې هغه ته پیر و تا پیژنې شیخ عبدالقادر جنن تا پیژنې بدبخت ته یار ورکې ګردی هغه له نیسا دا نه چې دی له خوراک ورکړه الله تلا قسم په الله لا توتل نه خامخه تپو د کوچتان دا چويتا په درو جوړون کی وای د الله البنات بیا د جرب شرک بالملائکه اگر د ایدا مشرکان الله را نازولی نه پرسته کی دا نه الله نه دولی نه د دې خبر الله نو واپس کوي سبحانه پاک د الله نه دول نه ا دې هغه چې غواړي استادان لاله خان خو دی الله لجنه کوي وای دا بشرا حدن بل انسا او کله دې ورکړي دی یو دې مشرکان ته بلون ته پجنې مبارک شي جنې د شو مظله وجه مسودن او ګر دې مخ د تک تور او قدیم دې وډک د غام نه خبره کې جاړ بیا نو ځان له جنې خو غنه الله لجنه کوي خو خي او پرستی اول خو پرستی جنې کوي دینه اي کې جنس نشته الله یو جنس پیدا کړی نه سړی دی نه خدي په یو د الله پیدا نه په مور څه نه پلار څه نه رور څه نه خور څه یو خو دا ظلم کوه ابل وای دا د الله لونه دی د الله نازولی دی لونه نه خو یا نازولی د دې خبر الله نه پریدي لکه نازولی لور چې د سب پینځو شپږو رونو د پاتو جن چې سب یا وای هغه پلار نه هغه وکړي یا توارا من القوم پټ ګرځي د قوم نه من سوی د بدای دی د وجه د بدای دا نه چې زیرو کړی شو د په د باندې پټ ګرځي بل راته ونه چې مبارک شه لور شوی دا دورې لور بدې شو او الله له ثابتای ایا موږ کو اړه کې وای ایا او ذات دې الله ان په ذل سره د ژوند دې خو دلې بینو او تم دلې دا عیسی ور نو ور کوي ام یادو صوفی تراب یو مړ دې په خاورو کې سوچ کوي چې وې منډه ما کې ژوند دې دا پرم چی عیسی ور نو ور کوم بس خدمت بخې درونو خو اندو الا خبر سما کومون بد اج دې پیسې لیکي بیا د جره د پردا کنه له مې بل اخره ایمان درې په اخرت باندې ایمان درې په اخرت باندې مطلب دا چې قیامت نه مند دا قران ته نه نه مطلب سو د لې سي په دونه بد بے غیرت دې مشرک دې دوس دې دلل چې تو ته ویل شي چې قران ته کنه غیدې ټیک نه شو منجوران کو ترالی مخد بودی منجوران لا او ملنګان لا ډیر بسې په ولله المثل الاعلى الله لې سي په دونه چت پړوند پړ د مؤمنانو کې د مؤمن پړه کې د الله ډیر اوچت سي په تو نه دي واشه خالق دې مالک دې رازق دې دار او د مشرک پړه کې د الله خراب سي په تو نه وي به د اولیاء نه هغه خبر نه مندي او اته پتن لګ بغیر اولیاء نه الله کمزور سي په تو نه بیانې او العزیز الحکیم دغه موږ الله لدی صفاتونه اوچت پړه ده دا چې الله له مثالونه اوچت دا الله مثال نشته مثال په معنی صفات ده ها الله لدی مثال صفاتونه اوچت پړه ده موحد کې د قران والا او العزیز الحکیم او دا الله غالب خو حکمت والا ده او تخریب دنیا مون کړم تا ولا یاخذ الله الناس بظلمهم او که نیول الله خلق په سبب شرک دای پورنه موکه نور کو ما تا کال امین دا با نه به بری پری خو به ما کو باندې جان دار مطلب دا چې د مشرک د شرک دوره بد سزا ده قراقل نه موحدین به ګمړ مرغان به مړي شو په دې یاره نه ولکن وخرما لن رسو کې دی لا تر نه ټی مقرر پورې پس کا چې راځي نه ټا دی رسو باندې شی او ساعت انا مخ شی او ګړې بیا د جر به شرک وې چالو نه ګرځې دا مشرکان الله ما هغه کړو چې بد ګڼ ځان لا ځان لي صدر بر شي په کور کې ضرور ای صداری ته ضرور منه خو خور دی صدر اغیر ای سنور کې الله لی صدران جوړه کمبخت چې دا معلوم الله درکړي او خور ای سنور کې کوس دی شروع لوم نور کې الله مخلوق ای صدران جوړه چې دا مشکل شاو دا ته د خوست پر څه پوهه اگر دای مشرکان الله لا هغه چې بد غنی ځان لا ابیا نه جبې دی درو چې ان اجزو نه چن را مخ ځان دی له به جان وای به بل ته به غسل اعظم دا ته گنجبه شوی حاضر ناظر اجانه ته به موږ دا لا په ګوره لا جرم هیڅ شک نشته ان لمنا دایله دور دای خیده به خرابه ا دې په دې اور کې وری ته کړې شي تلا تسلی قسم په الله قدر صلی الله علیه و منا لیکلو موږ متون ته مخکستان پیغمبران نه بیان کړو فضل لم شیطان امرم نو خیسته کړو غی ته شیطان هغه شرکیه مال دا غی فهو ولیوما نو دا شیطان دو تا دی موجود دی نه نه آده لیا دا دانا مطلب دا تا خفاکی کما دا دی چکم وی دا تا گنج بشت خود سلطان دا در نادر دا دا په خوان روان دي استاد شیطان دی ابلیس په خوای مې ګمراه کړو آدیان سمودیان اوس وا د دې خلکو دغه استاد دی نو ته به دغه مقابله پته کې په قرآن مخ ته وایي چې قرآن د نړۍ ته دغه مقابله نشي کولی او دور عالمي چې آدم بابا یې ګدو کړ او نور اسلام با سره مقابلې کړې دي آدیان دغه دور تجربه لکه یو سړی ټولو پریکټس کوي د کپړه یې او ته دا شان بوساړه ته به تر مقابله وکړی شي هغه خو رامي دغه زمانه مقابلې کوي او ټولو پیغمبرانو سره مقابلې کوي ته به سره څنګه مقابله کوي دا کتاب چې تاسو یې په دې وسره کوي په بل څه نشي په بل کتاب نشي کوی خویولی به دور به لرې غوردولی شي دا چې کوم کپړه باندې او بوساړه ورته پورې چې هغه دې ته ولي خپل لاس ولا مات کړي نو چې قرآن تا ته ښایي که نه دا ستا بچاو دی بیا شیطان نه په دې به بچ کړي په بل څه نه تله قسم په الله قدر سره یقین لېږلم امتون ته مخکې ستانه پیغمبران ای د الله کتاب بیان کړو فضین لهمو شیطان ښایسته کړو ته شیطان هغه بد شرکی اعمال وایي دی دا د اولیا او محبت مونږ کوم نو دغه شیطان چې پخوانی ګمراه کړو ولیوما دو ته دی د دې موجوده و دی د مکې والا پیښور والا نه نه ادی لا دا درناک په څه به خلاصې په قرآن ګوره قرآن ته اوس بیان د قرآن ترغیب ورکوي وما انزلنا لك الكتاب نرغبان قرآن کامل کتاب د ایمان الا لتبین لهم گردی پر چې بیان کړی تا هغه مسئله چې اختلاف کوي دی پاغه کې اختلاف مسئله په قرآن قرآن راغلی پر چې اختلافی مسئله بیان کړي پیغمبر اسلام اوس وارثان د پیغمبر نو اختلافی مسئله باندې چیرې د عالم اختلافی دوه قسمه دي یو پرود هغه چیرې موږ نه کوو امی پتی ده که پرود ٹھیک ده که او سره څنګه کوي کوي دی په بل درات نه کوي پدحال به مان شته کنه کوي دی موږ په بل درات نه کوي دارنګ دا امین پتی ده که پرود چې څنګه خو کوي دی خیر شته به دلیل په بل درات نه کوي ګناګار موږ نو خو چې کوم وایي چې بابا مشکل خوشا دادا په دې برات کې دا اختلافي اصولی دي پیغمبران راغلی دي د پارو کتاب راغلی دي د پارو لکه تیر شو توره بقر ما کاناتو مت واحدتن و خلق ټولګی په توید باندې نو خلق اختلاف په واسطه الله او نبی نه مندرین او مبشر مندرین و اندرم کتاب را گل با سره کتابونه چې لیاخ کوم به چې په سلو کې په اختلاف مسلو کې په قرآن دې دې فاره چې ته خلق پوهه کې په اصول اختلاف باندې کوم مشرکان کوم شی جوړ کړل چې مړ یو ری وتیلیشته دا تاسو چې دې اختلاف دا په حل کې حل کې د قرآن په ذریعہ آیات او رحمت او کوم چې ایمان ته کې وي و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لآیه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآيه لقوم ياكلون واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآيه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماء من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اسوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جزاك الله. مقصد سورة النحل اثبات توحید بالأدلة المتنوعة. سورة شپږ ویشتو کې تقسیم دی تر دې ځایه پورې څلور سي بیان شوي دي. اول حصہ کې ترغیب قرآن ته، اول تخویف او بیا ترغیب قرآن ته، بیا دلائل متنوعة، بیا بیس کې مسله تیئیس، بیس کې پنځه مسله تفریق کړه. دویم باب د آیت نمبر 33 پورې په دې کې زجر ناقبینو د قرآن ته، بیا اقوالهم و افعالهم. دریم باب 47 و اوس څلوېښت حیاتونو پورې په دې کې دلیل نقلی و اجماعي، بیا نفی سرور نبی اسلام، بیا زجر منکرینو د قیامت ته، ترغیب هجرت ته. بیا څلورم باب 64 پورې و څلور شپېتو پورې په دې کې دلائل عقلیه چې کلو منقادون الی الله. څلور باب اوس دې نه پنځم باب دی. په پنځم باب کې دا ترکم چې قاری صاحب تلاوت کوي یو اتیا پورې په دې کې بل قسم دلال چې انعام کل من الله، نعمتونه ټول د الله طرف نه دي. ولو انزل من السماء ماء الارا ورید بر انزل په ماضی معنی دا چې راورو دي راورای دي دوی ماضی استمراری الارا ورای دا دبر نه باران د تا تکې په دې باران تر مکه په دوه چې دوه دینا یغه په دې بیان کې خامخا دلال دي د الله د وخت قوم نه چې اوري د الله کتاب چې قرآن نه اوري ابا پس پوه شي. وان لکم فی الانعام لعبره، بل دلیل یقین تعالی په ځناورو کې زاید عبرت دی. سکوم په تابان دا نه چې په خېټو دی کې دي من بین فرته نه په مین د غشایو او د وینې کې لبن نه پی دي خالص خالص صفا سغلی شعري ښه تېرېدونکي دپاره سکونکو. وګوره غوا میخې ګړی بیدی ته وګوره، خوړلې دي واښه، اڅکلې اوبه، یو طرفته وینې بل طرف ته غوشایه، نو روان ته شودو شر روکتی اس کې په شودو کې نه د وښو رنګ شته شینه نه پوهېږي د غوشایو هغه بوی شته د مینځ کې دا چا راویسته ده چې د وښو نه پیدا دي د پایې نو چې شینه خو وې ا دا سوټې د نه پیدا دې کوم لږ بوی وې دا چا وکړه دا یو ذات دی نو هغه رحمدت کا. ومن ثمر بل دلیل ګوره ومن ثمرات د میوو نه النخیل دي کجور دي ولا اناب او انګور دي جوړوي تا د هغې نه سکر د مستای سامان ورد کا خسانه ورد ښکلې شربتونه او سطح سرکې مرکې ته جوړوي. وګوره دا چا کړي نو اقال رحمت کوي نه فی ذلک الآیه یقین په بیان کې خامخا دلیل د الله دی او چې الله رحمت کوي حکم چا کړ پکې چې غویې نه بل قسم دلائل ګوره او خراب کله نه خر او کوم کړه رب سم چای تا ان دې غری جوړوا د غرو نه کورو نه چاته جوړول تکه غبینا او من شجر د اونو نه چاته او مې ما دا نه یو سوچ یار یار دې خلک سفرون جوړای دی کی جوړو ځان لا بیا سو ما کلی بیا خرا در قسمه مې هر کړنه کل دا کل اورپی دی غزا کې کمې وی خان دا جوړ ټول دنیا مې وی دا خیاله به ګبین جوړی بیا خورا د هر کس مې نه غدا کې چې کمی چرته بیر دې ته د بیر شربتی دغه ګبینې چرته کې مالټې د مالټې وي او چر شوتل شوتل چر شړشن شړشن چرته پلوس دې ته پلوس نو بیا روان یا پلار درستا ما ظلم پتا بیا روان سره یخرج رو دی من بوتونه ته خېټو دی مچونه شرابون ګبینان مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه ای ده بیره غصره وی تور گونه که اده پلوسی غصبی نی ده شوتر غصیر گونه که ده شرچم غصیر گونه پاتا ویتا کم ده ای کبینو علا خواتی دوا کم کم رنگونه دی ده بیره اصلا گئی توری که نا اده پلوس غصبی نی که نا ابی آخیره که تور گونه شی اده شوتر اگه سپینی خاص پی خدا ٹھیک سدا شرشم خو هغه په اوړي کې جامې که نه بعض خلک پوهېږي نه چې د دې پلوس هم جام کېږي په ژمي کې وایي دې کې دا خبره واورئ ښه ګبین کې ملاوټ نه کېږي ګبین کې ملاوټ داسې دی چې د بیر هغه ګران یې په دو تینو در باندې کیلو وي دا د پلو دا په پنج سو په سات سو باندې نو دا په کې نیم واچ یا لږ نو دا ملاوټ کېږي که نه دا کېدای شي که نه د بیر په یک لاک من دی د بیر دا نور په ستایس دی د پلوس نه چې دا ملاوټ وکړي دا خرابېږي نه که نه او چې چینی په کې واچوي نه اوس برخه د بیر ګبین دی هغې کې د چینی شربت واچوي نه به خرابېږي نه مچو ته هغه جدا شی دی که نه او چې چینی نه شربت جوړ واچوه خو خرابېږي که نه ګبینه څه چې ګلوکوز نن نه جام کېږي بیا دا د الله کار وګوره دا مچای ته وګوره چې الله پاک د الله د حکم سور تابدار ته تابدار نه شوې ستا د خولې نه چېرته ښه خبره نه وته هغه ګبینانو بس د خولې نه خلکو نه پایده ورکوي او په هغې کې شفا ده د خلکو د هر مرض د هر مرض شفا ده په کې خو ترکي جدا جدا دي ځکه بعد ما دا اورېدلي دي چې سوچه شا دي که نه که داسې هغه به ګرم وي داسې ده که نه مزاج د ټولو شاتو که نه وایي چې اوبه پکې واچ بیا یخ شي دا کتابي خبره ښه او چې لکه اوبو کې واچه بیا سکینه بیا یخ شي دا وګور دا چا دا الله پاک دا هر څه الله کوي خام زمونږ یو ملګری وو زه او شفیق صاحب مونږ راتلو پنج پیر نه هغلته یو مولا صاحب نو مولانا صاحب وایي تاسو چېرته مونږ پېښور ته ځو ویل یې دا د کواړ دی افغانې وو ویل یې به تر پېښور ماشل زلی بوځو چې راتلو ما تپوس وکړه ما مولوي صاحب څه کار کوي ویل شاتو کار کوم نو ما ته یې شاتو خو راته ووایه ته که نه نه د مچو ما ته به دا کیسې وکړې دې هلک نه به تپوس زما عادت دا دی چې یو سړی که ډریوري که نه ډریور خو زه خپله هم یم مکینک هغه نه به تپوس کوم ژر تر په کار به شي ډاکټر نه دا ډاکټران ما سره نه دی نه تپوس کوم نه زما ډکه یاد یوه مرکه ضرورت راشي په کار راشي سړی هر یو شی لږ لږ زده کړي که نه هغه که عمل کوي که نه که دومره خو سره ته پوهېږي بیا خبرې خو به کولی شي لکه ما سره ډاکټر کړم دا ډاکټر ته ډاکټري شروع کړم دا به چې وا نو زما خبره بیا منې دلته خو ډاکټري مور دي انجینیر را سره به انجینیر به خبرې به ته کوم لګې لګې نه به ودله خو انجینیر مور دي نو که ډریور دي که بدماشان یې بدماشان ما سره کوه به هم ټیک کېږي بیا طالبان مونږ پوهېږو په کلو کې وخت تېر کړی دی نو چې مولا صاحب ځان ته څه نه خبره کړې نه یا نه هغه به څه وایي چاته هغه به خبر چا سره خبر څه وکړي خلک هغه پرې خاندي بیا نو په کار دا چې عالمان ځان پوهېږي په دې شیانو باندې په دې ګبینانو په دې باندې په دې سی په دې هر څه باندې لږ لږ پوه شي او هر ابو کله نه اخله او وایې کړه زه په کباډو پوهېږم په دغه شیان دا مونږ کړي دي هر څه مولا ته کبړي ده بس کبړي شي ځان پرې مړو ما هغه بې غمه ده کوته غنم کله کړې وایي زما څه پانڅه پر غنم وایي زه مونږ له تیار راځي کوته شړشم کورو وایي ما ته څه پته دینه به هم ځان خبرې خانه مولا صاحب الله به کار کوي هر څه باندې به ځان پوهېږي نبی اسلام ته هر څه معلوم او هر ابو کله نه اخله او کوم کړه مونږ را وایي په ماند پنځو شپږو مانو مونږ بیان کړو په صورت مایده 111 آیت نه واحد تو یې حوارین دلان دی او کوم کړه رب صاحب په منچایا تا چې جوړوا چې د انې تقدیم نه جبالونه جوړوا د غرونه په غر کې باندې چاتی و من الشجر ادونه اونو کې باندې چاته وته کنا گبینا و من مدانه چې خرج ته پرونه جوړ چر سفر ای کې به جوړ کړی سو مکلی بیا خره د هر قسمه میلا فصلو کې نو روانه په لارو د رب ستا باندې په تابدارۍ سره راوځي د خېړو دې نه د سکو شعر یعنی ګبینه مختلفو الوانو رنګ په رنګ رنګونه وي پیښې پاولې نه په دې کې علاج د پاره د خلکو د هر کس بیمارۍ علاج پکې شته خو طریقې جدا جدا یو صحابي دی اگر نبی اسلام ته زما ضرور خېټه خرابه ده بېږي نبی اسلام شاد ورکا چې شاد ورکا نور تیز رامړ غره نور تیز بیا ور شاد ورکا چې ورکا نور تیز سم په مخه شه نو بیا راغی حضرت نور دې نور ورکا چې ورکا نو درې چې راغی نبی اسلام ته دا شان چې نبی اسلام دې ستاسو ضرور خټه خېټه درو ته د الله کتاب رښتیا وي پیښه پاولې ناز تکا غړومې د باندې چې ورکو نه کې ما دی وي نو چې دې ورکو تیز کړ چې ضرور به یې دا ګنت نه وځي چې په دویم ډول زیات شو ویل نورم ورکه دکې ګن ډېر دی چې ورکړه نورم باید په درېیم ځل چې ورکه نو بس هغه مادې ختمې شوي علاج وشه نو په دې کې شفا شته خو بعضې مرضونه غله به خالص ورکې لکه ټوخې موخې او بعضې بس اوبه به ورسره وضع کړې یا سب نور دوانې به ورسره وضع کړې نو بیا پکې علاج پکې شته نو هغه ته مای دا ټیک ده غویا په داس چلو شو ما ته کیسه کوله وی داس راغلم یو علاقې ته نو چې چړای وه چې واپس تلم وې کور پله نو هغه اترای وه نو یې ما خپې مې اوچاتې کړې یې ما اترای ده مړه خو زه پوه نه وم یو مور راغی چې مور ته راغلم ما بریکې کړه که وی دا خراب شوم دې لاس نه ویده دا پټه وه دیده دا سالم تر دې پورې وی سم اوس وه هغه مې اثرمن پرې کېښوده اثرمن مې ته وکړه پیاده پیاده کور ته راغلم چې کور ته راغلم بیا اثرمن لر کېدل به دا ګران وو چې لرې مې کړه لاندې مې ورته ګبین واچو دا چې پیغام موجود دی ده د به د اوسیر ډېرې مادرې لږ دا چیرې بوډا چیرې غریبه نو خیره وي هغه سردم وسې ویوسوزولم تا ډېر زیات سوی کوي یې بیا په سرمن داته را واچوله او کپړه مې تا درې ورځ باندې چې کولا کولا بالکل تا به وینه چې د زخمي شو وی لور مې وه د هغې زړې وه نو ما له ګبین ورکړه ای ما ته خبرې دا ګرم لږ ورګه بین دا زړې لخ نه دی ای ما خدای وجې په دې پیښې پاولې نه یاره دوه درې دیوال زړې مړې نه وې سمو سم شه نو دې دې کې شپا ده پر وګوره مچا ته وګوره خوړلې دي ګلان څکلې دي اوبه په خولې کې ګبینان رنګ په رنګ رنګونه دا چا وکړه تا چرته چاته ته خیر راځو خلکو ته خیر راځي مچای ته نه مچای مخه د مشرکه ان فی ذلک لآیة یقین پر بیان کی خامخا دلیل د الله دی او یا کوم لا چې سوچ کړي د الله کتاب کې او سلام دلیل دی باب الله پیدا کړی تاسو بیا به مړ وا بخری تاسو مړ باقی ابا تاسو ته چې واپس شي کمزور عمر ته اتیا او کال ته ورسی لیکه دی پر لالم باندې علم نشه چې پوه نشي په د پوه نه په څه شي باندې بیا ته ماشوم جوړ شي په نس خبره جګړه په نس خبره خفا په لږه خبره خوشاله یعنی هغه دغه ختم شي دی وجه د بوډاګانو سره ډېر مچړې دي مخکې صورت کې بیا د بوډاګانو باس راځي د اوپ به ورته منوازه کې دماغ کمزور شي بیا به خفه کېږي الله به نه خفه شي ان الله علیم قدیر یقین الله پوه دی قدرت والله الله والله فضله والله فضله بعضکم الله غوره کړي باسا په بعض باندې په مال کې څوک مالدار څوک غریب په مال لدی نه دي هغه کسان چې غوره کړي شوي دي په مال سره ورکوونکي د خپل مال هغه چاره چې ما واقدار لاسوندې غلامان له نوکران لورکي په هم پیتوندې په دې کې برابر ته کېدا شانته چې ګورستا جنس یو تم انسان یو انسان د خبر بغدار چې ته مالک یو غلام دی ته مالک یو نوکر دی نور یې دوړ انسان امالم د الله دې کته لورکړي نو ته دې الله دې ورکړي مال کې د خپل هم جنس لورکې شي کېدا تر نو ته څنګه مخلوق دی الله خالق دی مخلوق څنګه الله سره شریکې په صفاتونو کې کم بخته او په نعمت الله شهدون په نعمت د الله باندې انکار کوي توحید قرآن والله جعلکم بل دلیل الله ګرځول تعالی ځانو سره نبی بیانې ستا غونډ انسان را که خره له خده دې خره په شان یا ته خر په شان دا وسه ژوندو وجعلکم من ازواجکم بنین ګرځول تعالی بی بیان سره ځامن دا چا درکړي دا نعمت کوم بابا وحفظه او نوسی حفید وایي تابعدار ته نوسی ته حفیظ ده کوی تابعدار نه پیدو مولا ته نه پیدو معنی تپوس کړو که نه نو قرآن کې ویل هغه چې دا نوسی ته وایي که نه تابعدار نوسی ځکه زوی خو د سړي تابعدار نه دی ځکه نه چې زوی ماشوم نه دی چېر نوکرۍ باندې یا په کویر کې یا دوبۍ کې یا دلته پولیس کې وي چرته به هفته کې میاشت کې یا په کال کې راځي نو دوی ته دی وزګار نه وي لیکن کله چې د شپېتو کال وي او ریټیر شي دغه نه هم راوتغلی د دوبۍ مووی نه بیا دوه زامن په دوبی کې او بل ځای په کارونو کې وي دا نوسی نه یا نوسی د دوستانانې د ده دوستانې وایي بابا الا بانګ یې وویل ځکه چې جو جمعه ته ځئ نو چې روانې کې لاړ وایي بابا په اوچته کې واړو لکه نیالی ده ورکه بابا سره موټر راځي نو نوسی ده بیا نوکر بیا نو هپا ده زامن خو ده نه لیدلي که نه لکه زامن خو هغه ماشومانو دی په کس په کار شپه ورځ منډې والې ورته کوم خوراک در کړی تا پاکیزهونه په بل باطل په باطلو باندې د خلکو کتابونو باندې ایمان راړې په نعمت د الله چې قرآن دی باطل باندې شرک په باطلو باندې ایمان راړې تاسو دی راړې دی په نعمتونو د الله د نعمت د الله چې قرآن په هغې باندې نه انکار کوي ویعبدون من دون الله عبادت کوي دا مشرکان بې د الله نه ما دا چا لم لک لم چې واکدار نه دي پرده دی د خوراک ورکو نه د اسمانه نه د ځمکې نه څه شی وم نه اسمانه باران ورولی چې دا چې دی وتاره ومشکروشا دا تا وایي او نه زرغونې د ځمکې نه کولی شي ولا استطیعونه نه طاقت لري د رزق ورکول دی تا نو ویره مونږ خو ته خدای نه وایو مونږ خو وایو چې دا څنګه وسیلې دي ولې باچا ده چې دی وزیر به نه نیسي نو ولې جج ده چې دی مونږ خو ورته الله کوي خو دی په وسیلو باندې که نه جج ده چې وکیل به نه نیسي جواب ته ګورم فلا تضربوا لله الامثال مو بیان الله اعلی مثال نه دی مخلوقاتو الله نه مخلوق ولې جوړې ان الله یقینا الله پوه دی تاسو به ستا جج خو نه پوه ځکه وکیل نیسي والله او باچا تا څه پېژنې وزیر ته ځکه وایي چې ستا تعارف ده الله خو تله د مور په خېټه کې وعلمکم اذا انتم جند فی بطون امهاتکم تو د مور خېټه کې الله ته پر دا پلان کې ده ته پلار نه پېژندې مور نه پېژندې چا نه پېژندې الله ته پر دا پلان کې ده به دور عمر دی به دا کوي نو اوس هغه ته الله ته وسیلې ورکې د مور خېټه کې د وکیل څوک وو ضرب الله اوس راشه ته بل مثال بیان کړو دا مثال ورغه پرېږده ضرب الله مثلا کنه بیان الله مثال عبدا مملوکا د یو غلام مملوک چیس لاس به نه رسي لاغ دې والا شیم لاس یې نه برکي په یو شي باندې په یو کار باندې او مومن ادا چا چې مونږ غله مال ورکړې د خپل تر مال خیسته نو دې خرج کوي دغه مال نه پټو کار نه یو شان دي یو مملوک دې چیس شی اوسه نشته یو چې کوم دې انا هغه د اختیار خپل دی یو شان دي هل یستوون برابر دي دا مثال واره نو دا مخلوقار کې دا تشته نو ته الله سره مخلوق څنګه یو ځای کې کم وخته هل یستوون برابر دواړه په مثال کې الحمدلله نه نه دي برابر الحمدلله د خدای توب صفتونه خاص الله دي بلکې زیاده نه لا علم نه پوهېږي په قرآن باندې را بل مثال واورو ته دا مثال د اکبرس مولا د باطل پرس مولا دی اگر اس مولا لگیا دے دا اللہ کتاب بیانی خلق دا تکلیفون چتائی برد بادی و تا خلق وائی والتا کولی اجرتو نہیں ابل پارام نا دے بس موسکی او خب پارام خوری یو شان دی و ضرب اللہ مثلا بیانی اللہ مثال دو تن دو سنو یو دین اپ کن گنگ دے گنگ بولا لگ دو اللہ شے لاسن برگی پیسی او کاروانے و هو کلون اللہ مولا دے بوج د پخپل مالک باندې ډوډۍ مدال نشي ګټلې عین ما وجه هو کم ترتی اولیږي دلره مخکې ولا ویلېږي لا اتي بخیر راتلنه کوي په فایده باندې تش نقصان دی او بله نو هل یسه یو برابر دی دا ګونګ مولا هغه بل هغه هو هغه چې هو دی هو من او هغه څوک هغه مولا چې حکم کوي په توحید باندې بیان کوي په توحید باندې اور د شرک انده برابر دي او هو علی صراط مستقیم ادا په لار نه غبان ده بل ابل په کګول روان دي مړی اوري وتی دي شته یو شانت دي ابن قیم وای دي ده و په دا مثال دي مثال دا لکه او بادشاہ ره بادشاہ دا وزیرانو درې او چې پلان کی دا کیرا بغاوت جوړ شو دي ادم بادشاہ ته خطر په منډه ورشي هغه بغاوت را پکې دي کې هغه وته جی زه خو چې تا له ډوډۍ په خپل لاس کېنم زما ړنده کېنم ما ملکه جي خدمه ده نو زه چې تا ته ګورم ډېر خوشحالېږم ابل ورته وایي جي چې تا ته پخ دا کومې وایې دا سر چاته ده وایې دی وښکه وښه وایې ابل بل دی داسې خو کا ملګری ما دا غریبان شپه شوګر کړی په پس به شوګر کړی بل دی چې هغه یاره زه چې تا ته په خپل باندې بستر ټیک نه کوم که نه نو ماړه نه یخي وایي ده ښه دمه ده او بل هغه د بادشاه کوم واوري نو روان ځان سره له ست زره پوج واخلي یا پنځه زره اسونه لاړ شي درې میاشتې مې تقریبا تیر تیر کړې راشي هغه ملک سم کړي نو کوم یو بخ یي بادشاه ته به کوم یو مقرب یي تقریب دکر دا دا دوه قسمه مولیان دي یو ملا دی چې هغه پاتېدل د الله دین بیانوي قرآن بیانوي رد شرک کوي رد بدعاتو کوي هغه اور ټکور خوري بدنام پې لګي بل ملا جمعات کې نه دی موسکی ډوډۍ خوري د خلکو نه وکل نو هېڅ د کار نه دی یو شانتی ده ولله هغه وسمات نه فل غیب مخلوقات نه او الله لري علم د غیب د اسمانو د ځمکو د پټو بل چاله نشته و ما امر ساعت نه د حکم د قیامت مگر په شان رب د سترګې او هو اقرب یا دین هم نږدې او هو اقرب یا دین هم نږدې دا په اعتبار د خلکو د هغې نه هم یو دم د الله وکړمه د سترګو رب نه هم چې الله وایي یو کار کوي نه وکړي د مخلوق د خالق فرق وګوره اته چې کوم رحمت کوي په اسبابو کار کوي دغه اسباب ختم شي په مرګ سره هغه الله چې بې اسبابو کار کوي نو هغه دې پرېښی نه یقینا الله پر اوسې باندې قدرت والا دی او بل دلیل شپږم د دې باب الله پر اوسې تاسو د خېټو د میندونه په دا سره چې نه پوهېدی پټ کې باندې صرف چین به دیکھو چې به نه جوړه شو تا به چین کوم اور به یار خېټه جوړ کوږي یا به چې چین کو نه به جوړوګې دی تھینې ته به واچو دی وجاله کوم سما وي ګرځول تا د غوږونه او سترګې وړونه په غوږونه دې واورېدل لومبې د علم سبب لومبې شي غوږونه دې وجه که ماشوم چې کوڼ پیدا شي ان هغه بیا خبر هم نشي کولی چې کوڼ سترګې به وي ړوند به نه لیکن خبر نشي کولی علم راځي د غوږونو طرف نه او بیا دویم نمبر د سترګو نه چې غوږونو باندې واورې په سترګو ونی په کتاب کې نو علم راشي او پړه کې به سوچ وکړي او ګرځولې تاسو پر غوږونه سترګې او ړوندونه چې په سترګو واورې د الله کتاب په سترګو په غوږونو په سترګو ویني اړه کې به سوچ وکړي نو شکر ادا کوي د الله بل دلیل وم او الم یارو نه ګرځامونه مشرکان مارغان تا چې تابعدار دي د الله پی جوی سما په پیدا د اسمان کې ما هم څوک نه نری ټینګ کړي دي مارغان په دې هوا کې الا الله بيد الله نه وګور دا چا په هوا کې داسې بدرې وایي او ګرځي ان فی ذلک لآیاتنا یغه په دې بیان کې خامخا دلالې د الله د وحدانیت د قوم چې ایمان راړي د الله په کتاب باندې او ساتم دلیل د دې باب ولو جعلکم من بیوتکم سکنا ګرځولې تعالی الله د کورونو ستاسو نه سکنا د آرام ځای کور ته راشي ستړی ستومان چې خپل کټ کې پرېږدو بچي او ښځه وینې او دغه د راشي آرام دې راشي وجعلکم من جلود الانعام بیوتنا ګرځولې تعالی سرمن د ډانګرو نه کورونه د سرمنو کورونه لیدې دي چې عربو ته لاړ شي وینې بیا عرب پتی سړی وایي ادیر اوسای بهاري اوس دیر ورځو کې بای بهر دي دویم میاشت کې اکثر بهر شي چې دویم میاشت نیمې ته ورسې لس تاریخ ختم شي نو بیا سیرات ور شي لوی لوی خلک په ځمکو بیا ودي ځمکو د کېدو کې دی کې بدن کې چې کومه ګنده مادي هغه د ځمکه راخ کې مخ خو باندې تکلیف کې اوس ځان ته جنریټر لګوري خره راګانې په سیراګانو کې چې زه چې تلم په ستاره پر روی باندې تلم نو ماښام را چې کته موږ ټول پیل چې کوم پړک پړوکو ما وه چې را کوشي ما ته چا د ادې دې ورځې سیراته تلې دو 1977 کې تلم په اوولس اوولسم تاریخ د پروری خان دا لاندې دا عمل کې دا ټول پړک پړوکو ولې په دې کې دا دوه درې تر پنځم میاشتې پورې په سیرا کې وې او په ځمکه وده کې که خانانې کار دي که نوابانې ټوله نو هغه د سرمونو او کورونه یاد دي دغه د ویښتو میښتو نه هغې نه جوړ کړي دا دغه خیمې آی کې پاتې کېږي او دغه خیمې دومره مزیدار وي اوړي کې سخته ګرمه کې لاړ شو دننه داسې هغې ته وجدي کې ایسي لګېدې هغې پکې یو شی لګوي اوبه د اوبو یو شی زموږ د منګې خو داسې دي لاندې طرف پلنې بره تنګې کړه د هغې د لاندې طرف کونه تنګه یو بره کولاوي یو شي کې لګول اوسپنې هغې والا جوړ کړه سټینډ ونه کې یاره چې هغه داسې یخې اوبه وي ته باید دا د واورې اوبه دي هوا خو هلته چلېږي پسې راکې خړې را او سخته ګرمه هوا چلېږي او اوبه داسې یخې په هغه شي کې خلق دي سيرا کې سور خلق مونږ بجلار مونږ چای بس کول راو ډوډا خخ دې خلق سيرا والا او الله ګردولي تاسو بار د کورونو ستانه سکنه زایدارام ګردولي تاسو من جلول امام سرمن ډنګرو نه کورونه نه الله سرمن یو ځای کې دوه خاغې نه لوې خیمه جوړ شي لس پنځه کسان ځایږي تاسو ته پونه سپکو چاته یغې لا پرواز سفر تاسو په اوخ باندې کې یا په خر باندې یا په موټر کې رسو غوردي د لس پنځه کسان شي کور اپا سپکا خلیا غیلا سپکو چاته غیلا پرواز سفر تاسو ځان سفر ځاینا ناوی تا دقینا تا که دا مسافره کی کنه و ایوم اقاماتی کما اپران دا اقامات ساز که پا کور که و گرد که پروتی بسا زای ننیسی دی اومیت امرا زای بانو نیسی و ایوم اصوافیا ادا ورائی دا دی گردونا و او باریا ادا پشم دا اوخانونا و اشغاریا ادا ویغتو دا بیزونا چیلونا سامان دی پایدار تر وقتا سوپ دا گردی ورائی تاوی او وبر ویل کېږي د اوخ پشم ته دا ټول قیمتي دی ښه د اوخ د پشم چې کوم ساده جوړ دا ډېر قیمتي په لکونی واشغار شعر ویل کېږي د بیزو حجغونې ورته موږ حجغونې هغې نه دا رسای مسه جوړېږي واشغاریا خیمې ته هم جوړېږي واشغاریا او د ویښتو د بیزو نه چیلو نه اساسا سامان دی او متعل هغې نه پایده تر وخته پورې اوس نه هم دلیل اخلي د دې باب والله جعلکم اغلا ګردول تاسو دا نه چې پیدا کړی دي زلال انصوري که سوره نه وي نو څه به دې کوله د اونې نور نیغ راوتی دي چت نه نور نیغ راوتی او څه کوم بله منډې دي والي دا د الله احسان دی ګردول تاسو د غرونه اکران درې که دره پکې نه وي ټول یو ساړي دی او دغه یو ټول یو دیوال نو څنګه به تلې ګلګت ته په جی اس کې به تلی شو نو په موټر خو نه شو تللی وجالا لکم گردو اللہ سرابی جامع جنگ تقیق عمر خر جامع تقیق عمر خر بچ گئی تھا گرم سردیا کر شو پی حدیب اونا یادا چدا کا ہر وی چی قرآن نادشو ناگا بلا دے ہارا اٹھولا نو تا یخنی ہوا نا نو دیکھنے دکھا و سرابیل اگر دو تعالی جامع جنگ تقیق پہ بات جی بچ گئی تھا جنگ ستا سکے زر مرے زر خودونه دا دا چا کړی کدار که ته مونږه متو علیکم دا کړن پوره کوي نعمت خو ذات وان چې قران د خام غا ته غړه کې دی الله احکام ته پینځه باب ختم شوای مخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فان تولوا فانما عليك البلاغ المبین يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم انكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربع من امه انما يبلوكم الله به ولو بينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون ما عند ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمن بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن استر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جزاك الله مقصد سورة النحل اثبات التوحيد بالادله المتنوعه دا الله والا ثابتي په مختلف قسم دلائل سره سورة شپږ ویشو کې تقسیم ده اول ایسا ادنا درې شرطونه وه په یې کې بیا تخویب بیان کړه بیا مسله بیان کړه بیا ترغیب ورکړه قرآن ته بیا دلائل متنوعه اما سره په تبریق آخره کې تیس کې دویم باب ادنا 35 پورې پای کې د جن ناکیبون ته د قرآن په اقوالو دی په اقوالو دی باندې دریم باب ادنا 47 پورې و څلوېښت آیاته پورې په دې کې دلیل نقلي و اول اجماعي بیا نبی تصرف نبی اسلام یا زجر منکرین د قیامت ته یا ترغیب هجرت ته څلورم باب آیت نمبر 34 څلور شپېته پورې دی کې دلیل عقلیه د دې چې کل منقادون الی الله عجز دی الله ته نو څنګه تر منځ شوی او پنځم باب یو اتیا پورې په دې کې د دې قسم دلیل عقلي چې نعم کل من الله نعمتونه ټول د الله نو ولې بل تر منځ شوی او د دې شپږم باب تر اخره پورې دې کې تسلی د اول بیا تخویب بیا خوال د مشرکین قیامت کې بیا تری قرآن ته بیا رد شرک پیلی شروع کی د آیت نمبر بیا رد شرک بیا آیت نمبر 115 نه دا شروع کی بیا خیر کې واقع ابراهیم السلام راځي د پاره ترغیب او تبلیغ او تشجیع اول تسلی فین تولاو پس دوی واوخته نه مني که نه فین مالک البلاغ المبین یقین په تا باندې رسول د الله د کتاب ښکاري ستا ډیوټي ده کله بس ته نور په دې باندې نور منل نه شي کولی دا ستا کار نه ده ما کار نه ده مالک البلاغ علیه حساب ما زه به حساب ورسره زه کوم په تا رسول دي یعرفو نعمت الله پیژندی نعمت د الله چې قرآن دی یا توحید تو میں قرآن بیان کار کے دینا جل علوم پکار دی او وای بل تو مشکل کو شام مشتے آزاد دینا ان کار کو گرا اللہ کی کتاب نا یا میں آواز میں کل متین شہید نا یاد کا اور کہ پور دو گے دار امت نے گوا پیغمبران به یا پیغمبر ورسان به ایو بیانو کی چې الله مونږ بیان کړو د الله کتاب د نو من لکه صورت ای عرب کې د دې آیت نمبر چې فلانس فلانس الله نازل ورسل لهم ولانس الله مرسلین ته پوت وکوم نور دانو کوم دا تیر شو په دې صورت کوم نواسی کې تیر شو دا چې یو نواسی کې براشي هود 18 کوم تیر شو دا رنګ صورت یونس کې هم تیر شو نو آیات کور چې پورته بغداري امت نه یو گواه بدر مین هم دای نه بی دې صورت کې براشي د دای نه بی د دې قوم نه بی پیغمبر بنی او عالم بی ثم لا غب بیانو دې منلو دې نه ما قران بیان کړو دې منو دې نه نو بیا ثم لا ځانو لذن کفرو بیا جذب نه کړی شي کتان چې انکار کړو د قران نه د خپل سپای ولا مې استادو نه دې ملامتیا منظور کړی شي وزار الذين ظلموا العذاب كرچوين ظالمان دي قران مخالفين عذاب نسبق بنك ري دي نه عذاب نه وادي ته مولا تور کي شي د خپل صفاي وزار الذين شركوا شركاء زجر من بشر او كرچوين يا کتان چې شرک کړو خپل صدار باباغان وای به ربانا يا رب څنګه هاولا دا خل څنګه صدانو هغه کتان چې موږ دې برامت کو به موږ خوشر نو کړو خو دیا او تواس کړو الله دا استاد دوستان دي فرق ویلهم القول وبا قردی دا اولیاء دیتا خبره دا خبره بدای چه انکم لکاذبون یکن تا دور جن بیمانان منگ دا تکاله ویلو وارکو اللہ وبا قردی مشترکان اللہ تا پا دورت بانه غاره چه اللہ چه سکه باسا منگو گنانگارو اروک باش چی دینا چه ودی پا دروغا جورا انکی اچه دا مشکل خشا دا تا دا غصه اطول بطلار شی اللہ دینا قدان چه انکارو کل قرآن نا بند شد اللہ دا کتاب نا دیاد بگدی لادا دا پاردا عذاب پتا دا چه ودی حکم ماته انکه دا اللہ پساد خورو شرک خورو بدات زیاد بکی والی جدی برست را دا نوینی طریقی رایسی دا شرکیات و بداتو ویا مانا بس من کلی امتین شهیدان بیا تخویبا آیات کارا چی پورتا بک دا هر امت نیو گوا علیم پدی با من آن پدی دای دزان دزان نا دا دا کلی نستا دا مالی نا چی قرآن بیان کرو اب آج دی منل دی نو منلی وجی نا بکا شهیدان را بر مگتا گوا پدی موجودا و باندی تو پدی گوایو که را لګلې موږ په تابانه قرآن کامل کتاب تی بیان الله کلی شي وضاحت د هر یو امر د دین د متکلم کلام به قیاس کې دا په فن باندې خام نو پیغمبران چې کل مدا د امور د دین دانه چې جیزو نه ورته ته خیر پای کې ایدات او رحمت او د حضرت د پردمه د غاړه کې کوم د الله کتاب ته ان الله اوس امور مصلحه چې بیان کین دا وتر ډیر ډیر کوم یقین اللہ حکم کوئی بلادل پہ انصاف باندھے او پہ احسان باندھے او پرکول بان پلوان تھا او منع کئی دب حیا نا او تو من کراتو نا او دیاتی نا نصیحت کرتا استا اللہ خام خا تاس پن والی ددیات مبارک راضی شیخ عبدالقادر جیلانی وی کالا نور قرآن نو را لے گلے دیو دایا منگل کافی د جنت د بوتلو روزہ بچکاو دفاع تو کدی کے ټول اوامر دي بل عدل لوی انصاف څه شره توحید دی چې دا معنا چې د الله صفات الله مخلوق مخلوق اجز مخلوق دا او احسان چې کوم دی لوی احسان چې کوم دی هغه سنت دی هغه سنت دی قرآن او سنت او بیا اطاعت وکړه ورکول شو چا ته به خې خپلوانو ته وینها نو قرآن سنت پکرالا وینها منی کئی خلق ان الفاشار بیحینا لوی بیحایی شرک پیلی که پسر دیجکی خیلی و روان توکنو بابا را خد روان کردی دا او غرد منکر شد شرک اعتقادی که داد یقیده چه بزو مشکل شد داتا دی و بغیا او غرد دیاته چه بیداد نبی اسلام پا سنت بان زیاده کار چه اگه پری زن نوی طریقه جوری که طولی پکر آغان کرن په دې یاد باندې کسړې لیکن په دې ډېر څه لیکل کېدای شي یاد کوم نه تیر کوي ته هم دی خو زیات نشي ویل آسان آسان ته نه تیر کوي ته الله خامخا تاسو باندې والد الله د کتاب نه او تر یو په پای عهد باندې یو وعده خو تا نه غشو موږ نه ټول نه چې الله ستو به ربکم نو هغه وعده امه وی قالو بل موږ ټول ویل دي شاید نه موږ گواہی کو چې او ته موږ نه لوی دا کار موږ ګان ته کور یوم القیامت ان کنا هذا غافلین کی بیا داونه چې موږ ته دا چانو ویل دا مثلا تاسو لوسی په صورتې عرب 172 نمبر آیات کې یو هغه وعده وا دوی ما چې سړی بالغ شي د عقل راشي د عقل یو وعده د عقل په تقاضا دې پیژندې شي چې د الله صفات د مخلوق صفات پر کول شي او یو وعده بیا دا چې تا لا اله الا الله محمد رسول الله دام یو وعده دا تا پورا نه کړه مولا پورا نه کړه د مولا نه وعده په دې ته بیان کړي او مینه وعده په دې ته بس ده کې بیا به خیال کړه نو او په بالعهد بعهد الله پورا والو کې په وعده د الله کې مولا نه بیان کړي د الله کې که امی د الله کې ځکه عمل پې وکړه اذا تم کړه تاسو وعده کړی وه ولا تنقل الايمان اما ما توی خپل وعده مولا صاحب ما تو خپل وعده قرآن بیان که کنه او می صاحب قرآن زده که کنه تا ویل نو چې الله سو قالو بلا نو دغه وعده ټیک کنه اما ما توی خپل وعده پته مضبوطی اره چې بیا پیغمبر راغله بیان شو دی یا علم راغله اتا دا وعده یاد کړه الله سو بر او ته مو سم خلاف کئ وقد جعلتم تم الله او یقینا گردول تاسو الله په ځان باندې ذمہ وار ان الله یا نو یقینا پوه دی الله پام تاسو کوي ولا تکونو امګه په شاندا غلی ونه نقد ازلا چې چشتول به خپل ریشتلی پد پد کو سر کول قوت نان کاتن ټوټه ټوټه مکه کې خو نو می سو ریته وای څه شو هغې دا کار چې یوه سر لیونی وه به دا سرخه به چورو سرخه نشته تاسو اوس نشته زنګ وخې وې سرخې زنا زنګ به په کلو کې واره د مالوچ به کېدل که نه کپاسه نو سر به مو زیړ به مو نو زنا به هغې سرخې ته به ناستې هغې هغه به هغه مالوچ به راغستې نری نه ترونه جوړه غونډان به جوړه دوره غونډ به جوړ شه بهکې بیا به بل شروع کړو زما یاد دي د مور په غېږ کې به مور به مې سرخه چورلوله هر چا کر سرخې وې بیا په کلي کې جولاګان هغې به بیا پوره تان بھائی پچا پہ یو روپئے چا پہ یو روپئے بان بے تان بے آگئی جوڑو پہ لارو کے بے تانستی تانستا کا اگدو تارو نشان تھے اب بیا بودی چی آگئی کے کل چی بیا جولا بے آئی کہ کڑا کیوں لگے ٹک ٹک یا شیو تو غرا دیتا بودا بھائی نو دا گئی نہ بہ جوڑے دل نو دا کا قدا اگونڈان با آگے دگا نہ بعد سنگ بے اور چل بیا بچارا بیا بیا ٹوٹے نو دا مثال پیش کریں چې تا ټول ار دی نیکۍ کړي دي مزونه دې کړي دي اواجونه دې کړي دي دا کار دې کړی او ته بیا وایې چې یار تو الله احمد بیا خو هغه ټول هغه ریشتې دي خراب کړه الله لکه څنګه چې هغې ښه دي هر ته خراب کړه تا هغه وعده ماته کړه هغه ټول مزونه موجې هر ته ځان له برباد کړه مشرکه اما کې په شاندا قد نه قدت ادله چې پرې کول به خپل ریشتې دي په د سرب کول د قوت نه ټول ار به پتې رکړه ان کاتان ٹوٹے ٹوٹے پہ چڑھے پیدا کرنا نو تم دا تکے چیوائے راستی ارتو اللہ ارسے خراب کرنا اللہ تا تخذو ہیں مانکم دا خلانا نی سید تاتو لہدن اقبل سبب دا پساد پمین اقبل کے ان تکن دا سو مولا سے توائی مولا سے با تچ بیان نکے توہی دا جدی وجنہ چاہ بلہ ڈالا ڈیر اما بمڑ کی یا دا مالدار اما دا بسرا کئینا نو تم اگر یہ وانا یہ کنا نی سید تاتو لہدن اقبل دخل سبب ده فساد په مې ستاسو کې انت دیونه چې شي یو ډله هغه زیاته دیو بل ډله زیاته په نفر کې په مال کې یل کوم مسله کوم دا ډیر ما په مړ کې یا مالدار بیا مال سره کینا نینا ما عبد حکم الله چې کوم ځان کې الله ستاسو په دی باندې چې ته د الله حکم باندې کړی د یریګ د غړې د دبل د مالدار لیاس کې ولی بین لکم ولی بین لکم خام خواہ بیان بو کی تھا اللہ فرد قام دا چی وہی تھا پہ کے اختلاف کو ان کی بیا بفات پتا تو لگی اس تسلی ولا شاء اللہ قطر فخر اللہ جبری مین چٹول مسلمان کا لا جادا کو متا ہوں آہدا خام خواہ گردوری بھائی ٹول کے پیو پتو جگڑے والوں نے جگڑے والوں نے علماء بان بے امتحان رہا بس ٹول بس جنا تتلا سانا خبراں ولا کہ دلو مہیشا لیکن گمراہ کی پری چالی جو خواہشی پد بیان اور توفیق ری چالی جو خواہشی دا ایمان پد بیان چالی جو خواہشی ولا تو سر نہ خامہ تپوت بکولستان داغا چوئی تاس کا ان کی ولا تتر مان کما امن سے لودن استا دخرن سب دو فساد میں اس پر کے چتا مسالہ تا ویل اللہ سے وعدہ کرے مولی سے جو بیان کو مکنا اتا بیان نہ کر ددی وجہ یار گنا دمختا یری گی یا مال بندرا کئی تو خبر اس چل بوشی پتہ دل قدمونو نو به خو دې قدمونو ته کار کو پد مضبوطی اده کلمه لا اله الا الله محور ابیا بوتان ته سجدی کوي قبرونو ته سجدی کوي استاد لاسا کتا قران بیان کړی دی نه یری دغه مخه مخالفین دی یا وسرا کینا نو دا دای خدمونو نو خو تی سبب شته نو وته دو قصو او وته کی تاسو سزا دغه چې په سبب دا باندې تاسو باندې بند کړل خلک د الله کتاب نه توحید نه دی بند کړو ستا کتا بیان کړی وی ولی بده گمراه کړو ولکم عذاب عظیم عطا الله عذاب دې وجه بیان شي دغه دا ولی ته مثلا بیان نه دغه دنیا دنیا دا ولا تشترو هم غور کوئی په بلوز د الله باندې دنیا لگا خیر دې تا وعده نو قرآن به بیانو توحید به بیانو نو دنیا د پاره مثلا پټ کړه نه نه مند الله هو خیر یقین الله تا چې دې هغه غور دې تاسو که چېر تاسو پوهیږئ هغه تاسو غریان پد هغه بخلاص شي لړ بشي ته یا به نو واغسته شي هغه چې هغه جر چې الله تا باقی همیشه دې قیامت کې به مې جنت کې به مې اخاخه بدله بورګو کسان ته صبر چې کلک شو مشکلات کې بدله دې پخې هغه تر کوم چې دوی کوم کې من امر صالحانه چا چې عمل وکنه ک مطابق د قران سن من ځکه ک سره یا خدا او مؤمن او حال دا چې دې موحد کې دې سما فلنه ینن دا شرط ګرو چې کې دې ګر په کار امر صالح د پاره فنل عمل المتقابل شرطین احد ما یکونه یقون صرف خالی د اللہ پارے وسان یقین موافق علی شریعہ دو شرط دل تم وہی چاچا عمل کرنے کا کسڑ و قد خزا یعنی قرآن سن مطابق خوشر دا چدے و مواحد نفلن یا نم خامغا جون برکتا جون خیستا اور نجدین و خامغا بدلہ برکتا اجرا دی بدلا دی بخیر اتر کے جدید کا ان کیوں خلی جوان دا شیخ پر نکلی دی وای بعد خلق پر خلی جوان نه پیگی ای اعتراض کئ چر لولی علماء مون دی دلی چې جوان دې ډیر تکلیف دی وا نه خله کورو او نو تا سر دې خله وا نو څه نه غوی دی پدی پون دی کچا ته خله جوان دی چې خوراک کئ زور لري کنه ابچی وی خلق یې مانی دا خو زناورو کې اشتبال کړه ما زناورو کې ډیر دی اته دا زنګل بادشاہ دی هغه ونه خپل ژوند دی ته وایي چې عزت غني خدا الله کتاب ته اړه دی په قرآن الله په کتاب باندې روښانه وي نو د کتل ژوند دی دا ژوند دی اصل ولنجن خامخا بدله ورکړي ته خیست بدله دی خیسته هغه چې دی کوونکي په څه خیسته کې ژوند دا ترغیب القرآن وایدا کړه تر قرآن پر لولې ته قرآن نو فاستا امیر بالله نو په نه وغړ په امداد الله سره شیطان رټ شي نه ځکه شیطان دې خولي ژوند نه اړي خولي ژوند د قران تر دې انه یو کنده شیطان چې نشه د لسه غلبه او زور پاکتان چې امن شو مل مساله توحید او من په شیطان اوس پینې چریږي یا امن بال قران قران تکې نه د الله رضا ده په خپل رب باندې ځان سپاري خپل رب باندې مساله بیانې دا دوه شر ده یو چې وی من د مساله الله کتاب ابیا شروع کول ته توکل وکړه نو په دې شیطان اوس نه چلی په چای چلی انما سلطان یې کړنو زور غلبه شیطان په کسان باندې دا یا تولم چې اوړي دی ته اوړي دی ته سمانه چې قران پری دی چې قران پری شیطان په مصاله شي علم ته لرینا کپرو تیر شو په سورې ما مریم کورا څنګه مړه چې تا اوزم از هغه یاد مړه او چې قران نه واوري شیطان په مصاله شي بس هغه دا خرچ کوم له بودی علم ته انار تلن شیاطین اته نو ګور چې موږ خوشی کوو شیطانان په موږ کریم د قران باندې ټنګور کې ټنګا دارنګ و مې شان ذکر رحمت ورته د غرب اد بد چتی څو غره نو دل ته ما انما سلطان یو کوم زور غلبه شیطان په کله چې اوړي دته قران پری دی ته شیطان مرګر شي اپا کتان چي الله تعالی شرکان جوړ په دوه کسان شیطان غلبه یو چې قرآن نه وړي موحد دی او قرآن نه واوخته ابل هغه چې مشرک دی په ده شیطان دا شیطان خره دي وایي دا بدل نه تن او د دې خرو دغه شی دی عمل څه دی وایي دا بدل نه تن کله چې موږ راوړو یو حکم په دا د بل حکم باندې نه او الله دا علت بیانې د دغه سوته سوته د نسخې موږ نه داسې ایر شو او قرض مونږ راوړ یو حکم په دای د بل خو نسخه وکړو او الله خبره په اچ رالیږي الله ته پته دي که خیر دی آسان هم دی لکه ما نظر من آیتنا و نسخه نأتي بخیر منها و مثلها آیت نمبر 104 د سورۃ البقره نو دارنګ والله عالم دا وی لد بین چې دا نسخه ولې مونږ راوړو الله ته خبر دا ښه دی آسان دی او کله چې راوړو مونږ یو حکم په دای د بل حکم باندې او الله خپو دې پابند را لېږي نو وای دا د شیطان مرضي انما انت مفتر یقینا ته دې ځان جوړونکې نه جواب نه بلکې زیاده یې نه پوهي دا جاهلان دي نو قل نه در اوس بیا ترغیب قرآن ته و راوړی دې قرآن له جبریل امین درفتان بل حق چې حق کار شي او چې د حق د باطل جدایي وشي دویمه لیثبت الذین آمنوا دې پر چې مضبوط کیا کران چې ایمان آمنو ایمان راوړ ایمان شته او مضبوط نه دیریږي دا وایي چې الله ته ونه کوي مخلوق نه ونه کوي دلال وسه نشته کنه نو چې قرآن وي دلال وسه نه مضبوط شه نه دیریږي او دا ته پوښتنه مسلمان او زیر د پرده غاړه کړونکي د الله کتاب ته ولقد نعلم بیا مزید تسلیم په تاسو سره په یو مونږه نام یې کنه دا منکرین شي وایي چې نه ما علمو بشره خیری خیدا قران دی محمد اسلام ته یو بندا نبی اسلام دا داو چې جزان تر وړي کې نه ته چې کوم قران لا ته نو تو بلام یا مقیس سو دوارو نو نبی اسلام واسر کې نه استه دی به دا وته غلې خی او دې مونږ ته خی به مونږ ته وای د جواب ته ګورم لسان الذی جبدا غد سړی چې دی مې دې نسبت کوي غته د قران عجمین جبدا غا جمیدا وهذا دا قران کریم لسان عربی جبارا به د خارا نو تاسو نه چې پیش کول د قران په شان ته هغه جمعې پیش کوي کوم هغه درو په خپل دعوا کې درو وي دویم جواب یقینا کسان چې ایمان لري په ایتون باندې الله باندې لادم الله نو لار باندې خدای تعالی د نجات ادې د عذاب درناک بل جواب انما ترکا دې یقین جوړې په درو په الله باندې کسان چې ایمان لري په ایتون د الله باندې تاسو یې غواړ او دا کسان ته خدای الله کتاب منی نه نو ته جوړول شي کوم چې قران تابیدار دې نشي جوړول په درو الله باندې ادا ختم دې درو جن من کپرا بلا چا چې کفر کو په الله باندې په دې باندې مگر هغه توک چې زور پی وکړ شي او در دا غمت من په ایمان باندې بچته لا ولکن لیکن هغه من هغه تو چې پرانستا کفر د سینا نو په دې په دې باندې غضب د الله طرف الله دې له عذاب لوی دې دا کې دا ذکر کوي چې موږ کم بخته که یو سړي باندې زور وکړي چې تماچا پکې ټوپک وچو وا چې بابا مشکل وشا دا تا دی هغه ته درې دغه دي چانس دي کوئی چې نه واما اتو دې باندې دا ټول کوچت چانس دی او چت دو مرتبه او که غلې پات شو چې نه توحید باندې رد شرک ای انو هغه جایز او کنه په خلی باندې کریمه کفر وای خو پړک به ایمان مطمئن دا دم جایز دی نو پتا او چې دور نه کړته ته وای مشکل شو دا تا پلان کې ډینګ لې نه بعد خر کو دیده باندې یعنی د طلاق مثلا په دې قیاس کړی دا وای په دې په ان دي طلاق د خلیل پر دی او دا ایمان چې دا تړ دی چې یو سری پړک ایمان کې په خلیل باندې کفر کړی ما ته د ایمان ته نقصان درسي واشه او طلاق د خلیل دی ان که په زور درمان چا وي او که پرده درمان وي هغه شوی دی ګوره ښه ځکه د طلاق معامله د خولې ده لکه حدیث کې راځي صلاتن جدهن جدن و حدهن حدن حدهن جدن درې شیان دي چې د هغې ټوکې هم رښتیا دي او د هغې رښتیا هم رښتیا دي یو د هغې نه طلاق دی که په ګپ کې دې وي که نه چې په ما دې ښځه طلاق ستا ډوې راده دم نه په خولې دې وي بس طلاقه شوه که په زور درمان چا وي ما نو خذ طلاق ذکر دای تعلق دړو سره دی په خلی سره خو دی او د ایمان تعلق دړو سره دی نو خو په خلی باندې تان د کفر کلمه چا وېست په زور باندې خوله کې ایمان وکنه نو بیا ته ما په لکه یو صحابي دی هر هغه دی اته امیر دی غالبا نبی جاړي نبی سلام ته ویلي جاړي وی کافر نیولې مولې مې ایما ته وی چې نبی سلام په سوا دادا وا ګن بڑو دی نما ډیر کوشش ما ډیر برداشت کو بس اخر مې وې نو نبی اسلام کې پته جو قلب کا اڑک دې تو هغه قلبو قلبي مطمئن بالایمان بيخه کبیا سر بیا متوا اخر ده پڑھ کے ایمان مضبوط ہوگا نا اس خبر اس خبر وای دی بیا ہوا وہ من کبر بلا چاچ کبر کو اللہ مان خپت ایمان دا راڑو نا الا مگر آگا سوکھ چو زور کرے سے بھگوان پدا تیار کے اڑے مطمئن پہ ایمان بانے دے میں آپ دے داغی بھی ادری داغی لگ سورت پگم سپارے میں بے مخو کرتا سو سور نسا کے لا حب الله جار بیسو نخو خی اللہ خل خود پا شرک پا کلمہ شرک بان میں قول دے بے نانا اللہ من ظلم مگا آغا سو چھپا بان زور رکھ اللہ من اکرہا وکان اللہ سمین بصی علیما او دے اللہ اور ریزن کے پوازات اس قدری اللہ دیکھ رہے ان تب دو خیران کچرتا سکار کوئی تو ہی دعو اللہ مردادا چاو چا اللہ نبغر ولتو کڑ مشکل شانی چھ دا ٹھور بے دار مرد شکان لگا دا ابو ذر رضی اللہ عنہ او تو پوا یا بلال رضی اللہ عنہ او تو پوا پٹھو دیلا پوڑ کے چ نہ کو پروا نہ توحید بیان دا دے مزار جانا او تا بون سو یا مخڑو دے کلمے دے شر نہ چ پڑ کے دے توحید مضبوط نیو لے اپ خلی بان دے کو پر کلمے دے خیر دے تو فین اللہ کان اکوان قدیرہ اذن اللہ دے اپا کون کے ات ما پر کیتا اپون للمكره اقدر قدرت قادر على المكره واس هذا دلتا ما ولكن من شرح بالكبر صدرا لكن چاچ پرانتا سینا کوپر دا رد اخلاص ہے چا بابا مشکور شاد ہے ہوتا میں حضور جان نے کڑنے وای کن بیمانا تو پدی بان غضب دا اللہ دے اب دی بان دیلا دا لوی دے دار کدا وجہ تھا دار کے بیان دا فجر چ دئی اے صحاب الکبرہ غور او گن کار دو کبرہ اللہ خیر پا پکپ غور او دنیا جوان دا دنیا اللہ خیر پا خیر مان بے شک اللہ تو پی نور ری کوم کا پران تھا صحیح دین دا کتا چ مہر والا اللہ پڑون دی بان دے او گون دی بان پستر دی بان دا کھن دی دی غفلت کو دل اللہ کتاب نہ اس شک نہیں لا جر ما لا شک کا اس شک نہیں سے انم دئی چ دی اگر کہ دی بین تاوان یانا بیا اگر رفتا ترغیب الی الہجرت بیا اگر رفتا خامخا دا پردکان چی جرات کو پت دا آنے چی زیادتے پی شو و گن کے چوری شو پدور پی کریمی ویلی شو دا کپر بیا جہادو کو راضی با جہاد بکن او کلک شو پا مشکلات کن اگر رفتا پردین با خون گمی رو باندے دانو وائی یہ وقتا ناس یا وسا دا کپر کلمات دربین تو اتنا نا اجرت بکن دان تخلاص کا اجرتو کا ابیا خر جوڑ کرنا تھا راش ہے سر جنگ کبیا یوم تخویف اخروی مشرکان تھا یاد کرو چی را بشر ہونا سو جھگڑا پکے دخ پلنا تو طرف نہ او تو اپا پورے پورے بار کرشی ارے ہونا سا بدلا دا چکڑو دیسر بدلا آتے ہونا شی ان نب سے ہاں کتو پیر با مخلاص ہے نا پیر بدان خلاص ہے تو بدان خلاص ہے مور با یوم پیر مر امینقی ہومی و بیو صاحب دی و بنی لکل امر میں یوم ایدن شان و یغنی صورتی اب ایسا کیا نوتین جی چون تیسا دارنگی یو دل مجرم یو جدا ویسا امین یو لفت امین یو دل مجرم ویسا امین پسول مارج کی دی منا یار سڑے با پخپل غم کی خطی سوک دی بچکول نیشی گوارن کتو اچ پیر بایم بچکی یار سر دخپل دان دا پکی یاد یاد دوی مانا یاد کرو چی رابا چی آره آنف چی جگڑی بکی دخپل نفس را دی بای نفس تا پا مارت کردی اللہ گنانگار دے دی دمال خوب بدنو کدی انوی ما خدا نورانی نشو کولی نمی غلا کولی نمی زنا خدا دی نفس گنا دی آقا روح بای چی اللہ تا خود ما خود جسم نو ما خود زنا کولی نمی غلا کولی خدا در روانی دی نو اللہ بای وطاوی چی اللہ که وطا پوز دو کسان یو رون دے او یو شل دے یو رون دے او بل شل دے خبو باند یو روغ دے رون دے او بل شل دے خبو باند روان نشی او سا دی سلاو کرا دوارو چی پلان گیدہ که باغ داری چی اینا ماتیو شکو یا غینا تھا کیلیو شکو او دا رون خطلے شو تا معلوم ندے او دا گوڑا اگا تا معلوم دے اگا پخبو نشی تلے نو دی سلاو که رون دو توائی چی دما دست اوگی تراو خیا پوگے کیر پشا راسور کی ابوئی دی نو دا داروغ وته دی پردا دی پردا لکه د دې سټیرنګ دی دی دیوند نو ګډی کی دی خو تور دی دی روغ دانی رو شو کولې دی روند کچرون دی نه را سور کړي نور اندا غشل تل شګی دا نه او کچره غشل غشل جو غنه خیر چې داونه نو دو نو دوار یو شان ګناګار نفس دی مده دوار ګناګار دی روح دی مو ابدان دی مو او تو اپا پورا پورا پر کړی دا نه تبلا دا چې کړه او دې سره بیا ته ونه کړی او ضرب الله مثلا قریا تا نه دا مثال به کړه په تفوی دنیاوی چې الله کتاب بیان شي دی د خلاف غنوی الله په داته ګندونه پر روان کی کنه چې بیا ول چل نور دی ا بیان یې الله مثال دی او کلی د مکه کان امیتانه وا کریا منوار مطمئنتانه مطمئن د خیرته طرف نه یا تیار اس کوه راته بل ته خوراک دا غیر غنه به سیار در طرف نه فقرو فقره پر غنو من الله دین کار کو په نعمتون نعمتون الله نبی سلام قران فذا قال الله لباس جن نبی سلام یونه من قران یونه من دیر دې زمانہ کې قران بیانون کې او قران ولا الله بیا غضبون نازل کې بی پیسې او د بیان یو د کینینه فکپورت بیان الله نے انکار کری پر نعمتون دا اللہ باندے فازاق اللہ علی باس اجو او تا کو دی کلی والا تعالی جامع دول وگے اگا اتمینان والا ختم کو لگا بس والخوا پیو جامع دول یاری و تا افدا چود دی کہ ان کی دا سے دا پیرا قاد سالی جو سرے پاتے دا یو سرے پاتے دا بل رسو تولا را گئی اقراب کا غلی والا خلی کی واجو والا خلی کی او تا دا تا ماو په دوار جنکشن بیا به سره غول به وکړه په دوال به دا غول په خپل لاس کې چر کړه خولې ته بیا بیا به پاتې ده دا ته پر سپی خو یا ته ختم کړه هر څه ختم کړه غویا نه او سپی یا څه سو بیا د دې ابو سفیان د مسلمان شو نو او نبی صاحب سترو ما لري په ټبر کې ترم کړه د دوه درې سټېپه کې هر هغه له مدینې ته نبی صاحب ته اجازه کارته دی خو قوم خو دې کنه نو دعا لوگ نبی صاحب بیام دعا و تعالی تغس قحط لرکا ولقد جاؤم و دعوی دعو تقا انغام اللہ سوشو دعو ار اغلوی تا پیغمبر اسلام دا دعینا دا اللہ کتاب را پکر دبو نو دعی بدر رجون کارو دا نمان قرآن نمان دیم نمان نو دل دل اللہ عذاب دا دی کات سالے ادیو ظالمان فکلوس نفی شرک پہلی اول رد کئی پدی رنبی آیت کے د تحریمات العباد چې الله نه دی آرام کړی ولې آرامې په ځان باندې نو خورئ دا نه چې خوراک برکړې تاسو ته الله حلال او پاک ولې نه خورئ دا د بابا دغه دې وخورې د بابا ګډ دی دا حام دی دا وسیله ده وشکر نعمت الله یاد کوي نعمت د الله نعمت د الله قرآن ده که چېرې تاسو خاص د الله بندي کوونکی انما اوس دی که بیان ده تحریمات الله او دا د نور العباد انما حرم علیکم المیتۃ یغنا حرام کړی په تابان الله مردار او وینا بینون کې هغه خدای خندیره خندیر خو خو مراد نه اډو کې یو سرمن او ویخته ټول غاخونه او ما حرام کړی دا هغه کلمه چې واس پورته کړی د پردغه الله په معنی ا کلمه حرام چې په کوم شی وي هغه حرام شه دا سلور یاد کړه ادا انما تر یاد کړه هر سره مطلب چې سلور حرام دی حرام خو نور مو خدا سلور حسر تیار کړي چې آرام دی اونده ځکه کده د مکه خلکو آرام نه ګڼل یو شی چې آرام نه ګڼي خلک خلک کوي هغه بیا بیا بیا وایه دوی وایي تاسو ته شیر رد کو یو رب تو باید خلک نه مني هغه نور چې آرام شراب خدای هغه آرام ګڼي سینا خدای هم آرام ګڼي سود دی هم آرام هغه ته څنګه اجازه نه خواستیم خلک آرام ګڼي که کوم شی چې آرام نه ګڼي دا هغه عبارت کوي بیا بیا ښه سخته سره به کوي په مستور هغه څوک چې محتاج شه په لوګه کې خو په داسې حال کې نو دی باغی دا الله یعنی خېټه پې نه مړو یا لالې نه ګڼه ولا هغه نه زیاتي کوونکي چې کور ته راړه توخه کولې نه یقینا لارې بخونکې مې را کوم بتیا ول خوري میتا میدا کې حرمت کم دی په نسبت د دریو بیا دا چې میتا نه دا درې پاتې بیا په دې دم کې حرمت کم دی په نسبت د دې نور وروسته دوو نو چې دم ونې بیا صرف د خنځیر غوښه د بابا مرغې نو په دې خنځیر د غوښې حرمت کم دی ځکه دا د عمل سره تعلق ساتي او دا بل عقیدې سره دا د بابا منخ دی دا عبادت دی نو دا یې رستو کښه چې هېڅ شی نه د بابا منخ ته خوړی شي ګوره خو په حج قدر د حاجت ولا تقولو بیا زجر شرکې پیل ته هم وایه ته ولې ما هغه ته چې بیانې حساب جب یې په دروغ باندې چې هدا حلال دا حلال او دا حرام دي ځان نه وایه تبتر والا لیا خلقہ دو تے پر جڑ کے پالا بان درو پیشکا خسان چیز جوڑے ہی پالا بان درو کامیاب بانشی سکر پر دنیا کے لگاونے دی لہذاب درناک دے اپا خسان بانے چی اودیان شیوی دی حرام آیا اودیانو حرام کرو مگا اگر چی بیان کرو مگا پتا بانے مخ کے سورت مادہ کے بیان شو سورت نسا کے بیان شو بقرہ کے بیان شو اب سورت انعام کے 144 کے بیان شو اندا پہ زیادہ کرو لنا نا وما ظلم نہ ہو مگ زیادہ نور کے پائی باندھے دو ہوا خا یا کل دو پر ہوگا ولیکن قانون پسم یاد نمونا لیکن دی پر قردانو باندھ زیادہ کون کی ترغیب توبی تھا تو میں اندر پر کبھی کہنا رفتا تو پردہ کرا ہمارے اس عمل سو کہ ہمارے عمل کے بعد شرکیات اکڑا منخت اکڑا خوب بھی جہار ہیں پس اب نہ پویا ہے تو مطاب بیارو کر دے دی خراب خراب نہ کرونا پد دینا حضرت خبر مال پر قرآن سن باندھے کہ رفتا پد دینا بخون کے میرے باندھے دیدا کہ بھی جہار مطلب چھ ہر یو ہر یو گناہ چکی دا جاہل دے کہ تب پتہ ہو شراب سے نقصان دے ددی منخ سے نقصان دے خدا نے جہالت پسل کی پر قرآن جو قرآن تکین آسا او بیا بیا توبہ ویسا مخ کے من قریب میل ہوا پتور مادہ کے والد سنگ من قریب فوراً چپ خبر چھ فوراً توبہ ویسا اللہ بتا معافی ہوگی این متوبہ تو اللہ دینا یا مرا سو بھی جہالت بیا توبہ من قریب فوراً اللہ تعالیٰ فوراً جو خبر چھو سے مخرا اس با واقع ابراہیم السلام ذکر کئی دا امام الموحدین ابو الموحدین جو سوار در پیغمبران پہ اولاد کرا گلی تو گور اغس چل کرے ان ابراہیم ہے ابراہیم السلام کان امتان وہ امتان کان تھا اللہ عجیز کن کر اللہ تابیر کن کر اللہ ہنی بن پدا سیار کی حرات دشر کن کو بیان دا توی دو امت ہی ہوتا ہے دی یہ دائی پرامی ہے یو کس ہو دے دو دا سے کر گا لکھا یو امت یو پاندو سل کسان چی دور کرنے چی کنسو چی یو آدھا کرے دی پرامی ہے بچیم دا کشانتی کاغا اسخاق علیہ السلام ہو کاغا نبی اسلام ہو کاغا چی سور ٹول دا کرے اس ہم کہا دی ابراہیم السلام بچی چی دی اگا یو امت ہی اگا دی تا نگوری چی دی یو آدھے ماں زان تا امت ہوئی ابراہیم السلام ہوئی ایل فرقین و حق بل امین کن تم تعلم ڈالا وے لیا ابراہیم السلام بچے بم دان تھا ڈالا دینا بنی یواد یواد بکار چورو کہیں یا امت مانا معلم الخیر خلق دا خیر چل خیر دنے کو کہ پلار تا حق ویلو بادشاہ تا حق ویلو ملک پر خود بچی چل رہا کرو دا تعلیم ادھر ابراہیم السلام وہ خیر خدون کے دا خیر دنے کو خلق تھا قانت اللہ اجد اللہ تا ہنی بن پدا سیال کے شرد شرک ان کے بیان تو انو دے دا مشرکانا دا مشرک رات چنے کہیں دا دا مشرک مل کرے دے اگر وقبل شرک نہ کہیں شاکر اللہ انامی شاکر شکر اللہ انکو نا نعمتون دا امت دا اللہ دا نعمتون بیانی کو اجتباہو چونکر اللہ دے دا دل آر دا پار دا بیان دا خلقو تھا اتو پیکو ورکر پتارب دل آر نگیبانے ورکر مگتا دتا پر دنیا کے تو نیکی یا پا دنیا کے داغ پا بچو کہ اللہ پاک دا توحید پر خدا وجالنا کلمتان باقیت فی عاقی بھی یوں سورا دی پا سورت زخرب کے ابراہیم علیہ السلام اولاد کہ اللہ دا توحید پر خدا رد شرک بل تو نشی گلدہ شان بے پیسے پی پیسو بے کئی نورا دا چا پی پیسو کئی دا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے نہیں لگ رہا با سورا زخرب خیرنا 26 آیات دکھ سدے وجالا وغرد اللہ دا کلمہ کلمتن دا توحید کلمتن باقیتن کلمہ باقی یاقی بھی پنسل ابراہیم السلام کے اداغ پپش کے خام قادی رو گردی روچ سکھ توحید نے بیان ہے ادان تھا مولا و اداد ابراہیم السلام اولاد کے نئے یا بیان ہے وہ پیسے بیان دام تھا ابراہیم السلام اولاد کے نئے خانا ابراہیم السلام اولاد پر مک بالکل اللہ رضا پر قرآن بیان ہے اب باقی غریب دن پکار سے خلق ہو سر امداد کی مدان ہو غریب دے اوکھا سر امداد خو کاغا ہو چمال پیسے لگا وانا میں بیان ہوں تھا تو ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہو واتے نہ ہو پھر دنیا خسانا اور کرم در پر دنیا کے تو آندہ نے کہا ہے چھو قرآن دا اللہ کتاب بیان تو اس بے بیان ہو ادھے بھی پاکر کے خامخواہ نے کہا ہے پھر دنیا کے تاکہ اولاد کے اللہ را کریمہ تو اس پر خواہ تم او ہے نہ لیکا بیا وے کرما تا تھا کتابی سے ترغیب ابراہیم تھا چے کرا د شرک بیان توحید ان ود د ابراہیم سان د مشرکان انما جو د پد استرا خط جو م ابراہیم سان پد د نو د خالی پر میں اخکار خدا کا پدین کے ما بندو کنا جواب تو نا انما جو ل صاحب تو یگن کرو شو بندول د اخکار د خالی پاکتان چ خلاف کرو پد د موسی سان زمانہ کے انو موسی سان خدا نے 2000 کزر کر رسول علی ابراہیم سان سنگا تو چے دا بندو دا درو وے یقین رب تا خام خا پیسا دا بکی پر میندی کہ براد دا قیامت پر آتا کہ جدی پائے کہ اختلاف کون کی او ترغیب اور کئی تبلیغ تا او چل خی دری قسم خلق با یو با امیانی ایتا بسنگ طریقہ کے او یو با علماء ایتا بسنگ کے یو با زدیانی اول علماء تا رب اللہ خلق الہ سبی اللہ لار در رب تا تا بیل حکمت پا قرآن پسون بیل حکمت مانا کئی امام رادی بیل علم وال عمل والبیان حکمت ستا دا کتاب زده که پر عمل شروع که بیا خلق بیان شروع که دا مانه دا حکمت دیتا نه وی چی با تا آقا مسئله پت که حکمت نه کارو آخلا حکمت وی دیتا چی کلک مسئله او که خسر دا پوی پا دلیل سره والموزر خطانا اپا نسیت خوله دا غدا و مول علماء تا ہو چی ایتا پا دلال پیش شده قرآن سونه نایی با آقا نیش یوری دی بیا اب دویم دی امیان تا خیسته خوله بیان سمانا ترغیب و ترغیب ترغیب دی جهنم نیو یار ہو لیکن تب لیجان چھے سنگا کہیں اور جانت والا تامور کا دو چھو خدا دری کس میں خلق بیگان نہیں تھے دا امیان اگر در شور رکڑے دا نور باندانا پویا کہ ٹھول لبا دعوت ورکے اور یا باغا مولیان چھے زدیان بھائی نہیں سر بسو کے وجاہت میں جگڑا کری سر پاگا پاگا ترک جاہ کھولی ترک جاہ کھولی ترک سم آنا دی گندونا خلقوں تخکارا کہا چی بیدتیانو پلار پر نکا بیدتیانو ملزمی کا مطلب دا دی یقین رب تا دا اللہ خبر پاگا مانچے خطا شو دا اللہ را لاری نا دا اللہ کتاب نا او دا اللہ خبر پلار مندون کو مانے وانا آقابتوں او کجرستاس وار را گئے یعنی سزاور کوئی فاکی ہوں سزاور کوئی پشان داگا چھ سزاور کوئی شو تا سبا سور دا مرات شو اکم رات پیو کا لیکن سورت مکی دین دو اور داگا پکی نیچتے جنگ خونو آگا کی جاد نو نو دیو جن منگ واو تا بیانو کا پتای ردو کا نکم رات پیو کا ولین صبر ہوں چر تار صبر پر ماندک لک کچر کلک شوی پر بیان بانی پریم نو خدا مثلا دای دی دگونا پروپیگانو نا نو خام خواه دا صبر کول جا دا غوری دا پار صبر کون کون واس بیر اکلا کو دیگا انا دے بدلا دا صبر مگر ستا مگر پالا اللہ بیجر را کئی ولا تحضان علی ما اما غم جنگی که بری بچ جایی والی نمانی فلکار با کئی اما که که پا تنگ سیاکنان چی دی تدبیرون کستا خلاب خپا نشی ان الله یقینا الله شدی الله سرا مال یقینا الله مال سر دا کسان دا اتقو چلان ویری مثلا بیان کئی خصوصی امداد کئی او دا کسان سرا هم مختصون چی دی اخسان کم کی خلق سرا نمقصد دا صورت ہو اثبات توحید بالعدلت المتنوع صورت شپا گویسو کی تقسیم ہو اول ایسا کہ انی ترغیب قرآن تا دلائل متنوع دری شاتون کے دوی میسا آیت نور 35 پر دے کہ زجر ناکبیون تا پا اقوال دا زجر ناکبیون بی اقوالیم و اقوالیم درے میسا کہ وہ سالوی خیران تا پورے پر دے کہ دلیل نقلی اول بیا نفی تصرف بیا زجر ناکبیون تا قیامت بیا ترغیب قرآن اجرت تا سرم با بیا سرم ایسا کہ 64 پورے پر دے کہ دلائل اقلی دے چھ کل من قادون اللہ پینزم ایسا یو اتیا دو اتیا پر ایک کاسی بانے ختم شی پای کې دلال دې کې چې انیام کله من الله څه شپږم ایسا کې بیا سین تر اخره دې کول ته تلی بیا ته خو منکر دی بیا هو د مشرکان قیامت کې بیا تری قران ته بیا د شرک پھیلی بیا اخر کې واقع دی ابراهیم السلام را د فار ترویج د فار تشجیع اذان کوي موږ